mio, oh mio, oh mio. Tänään on sunnuntai, 3. päivä helmikuuta. Se tarkoittaa sitä, että minulla on vuokran eräpäivä ja sitähän me kaikki juhlistamme täällä tänään, kun teemme ohjelmaa. Eikö vain? Ne on aina hienoja. Mä introssa yleensä kysyn kysymyksiä ja tarkoitus on, että jotkut vastais mulle vaikka tältä paneelista, mutta kukaan ei koskaan vastaa. No sen niin takiahan tulee tällaisia... me täällä ollaan. No niin. Me voidaan vastata, kun meitä ei ole vielä esitelty. Aha, okei. Okay. Tyhmältä puhua, koska... No, ei. Kuka sinä oot? Miksi sä puhut mulle? Kuka täällä on? Haloo. Ketään Tampereelta? Ja... Mikä on viime? Äitiä Kokkolasta. Lokolehmä. No niin, elikkä miten se on... Koskisuomi.org, kiitos ja näkemiin. No joo, meillä on paneelissa, meillä on ihmisiä. Oletteko nyt iloisia? Minä kerron, että täällä on ihmisiä. On esimerkiksi Lari on paikalla terve, jälleen. Terve. Ja taas jälleen kerran. Kyllä, ja sinulla ei ole kotia internetissä, joten emme kerro sitä. Toinen, jolla ei ole kotia internetissä, on Suviko, joka on jälleen saapunut paikalle. Onpas. Onko? Minä asun siinä nimessä. No niin, niin se on tietysti. Suviko, miten se oli puusepäliike? Eikö Suviko Oy puusepäliike, niin se oli. Joo. Ja Erkka, blog.erkka.com. Ei vaan. Mä tuonne chattia just tuossa silmäilin ja huomasin, että täällä on ihan eri nimisiä hahmoja kuin oli Stickamin chatissa. Se on muuten totta. Ainakin osaksi. Onko ne vaihtanut nimiä vai onko ne uusia ihmisiä? Sitä ei tiedä ennen kuin ne kertovat meille. Meillä on muuten 10 kuuntelijaa. Oliko meillä koskaan Stickamissa niin paljon kuuntelijoita? Oli. Parhaimmillaan. Niin. Silloin ennen kuin se pätki, niin se meni ihan hyvin. Sitten todetaan striimi.net epäonnistuneeksi tässä kohtaa. Paikalla on sitten myöskin Pörni, palanen no niin, ajatusta.blogspot.com ja palanen webbiä.tumblr.com. Kyllä, kyllä. Etkö jo pelästy, että meikäläistä ei edes enää noterata tässä alkuituussa. Live-isännys jo meni. Niin, just. Se oli. No, saa nähdä, se saattaa tulla takaisin. Tosiaan, tällä viikolla ollaan ekaa kertaa striimi.netissä, mennään livenä ja mulla on tässä terveisiä äidille. Tässä mäkin... Mäkin ruudulla on hillitön määrä ikkunoita ja ohjelmia, että saa nähdä. Nyt vaikuttaa vielä ihan hyvältä. Ei pätki, ihmiset ei ole valittanut, että olisi mitään, niin saattaa olla, että tämä toimiikin ihan hyvin. Mutta jos jostain syystä käy niin, että ei kaista riitä tai ei prosessoriteho riitä, kun mä en tiedä. Skype on semmoinen tehosyöppö, että se saattaakin yhtäkkiä imasta, vaikka olisi mikä kone, niin kaikki ihan vaan sen takia, että... Henrikillä on vaan semmoinen, mikä se on, Power Mac-ki näin, niin... Power Mac, joo. Mutta siis, on torni näin, niin se on ihan ymmärrettävää, jos ei jaksa vääntää, niin Skypeen. Se on siis Skypeessä musta tuntuu, että siinä on joku semmoinen koodinpätkä, joka siitä riippumatta, että minkä tehonen kone on, niin se imasee 80% siitä tehosta itselleen, käyttää se sitä tai ei, eikä anna minkään muun ohjelman sitä käyttää. Että mä oon huomannut monessa tapauksessa, että vaikka Skypellä ei tekisi mitään, niin sen jälkeen kun se on sulkenut, niin kone toimii kummallisen paljon paremmin. Että siinä mielessä. Hei Henrik, sä mainitsit, että chatissa on 10 henkilöä ja sitten te ilmeisesti oli vähän niin kuin selvinnyt, kuinka paljon on suurin piirtein. Että meillä on suurin piirtein haarukkaa siitä, että kuinka monta ihmistä tai kuinka monta striimin tilausta on olemassa. Kerro ihmeessä. Kerro ihmeessä ihmisille, mä en kehtaa. Se on se hyvin tieteellinen laskelma tuli tämmöiseen tulokseen. Eli siis miten siinä kävi, oli tuossa joulukuussa ja tammikuussa ja marraskuussakin osaksi, niin oli semmoinen tilanne, että johtuen näistä serverisekoiluista sivujen kanssa ja muista kiireistä, niin oikeastaan mitään muuta ohjelmaa ei tullut koko aikana kuin puhujainkulmaa. Ja sitten mä katsoin, näin sen käytetyn kaistan määrän näiden MP3-sten osalta ja sitten katsoin keskimääräisen koon näille ohjelmille ja tulin siihen huipputieteelliseen tulokseen, että tota noin 370 kuuntelijaa on suunnilleen per jakso. Mutta tota aika noin iso luku. Niin, mutta se on tosiaan, se on todella niin kuin hyvin suurin piirtein luku, että tota noin, en menis tota noin sitä niin, sillä niin kuin kauheasti ylpeilemään, koska se luku saattaa olla 10 kertaa pienempi tai 10 kertaa suurempi, eikä sitä oikein tiedä. Jo, nyt tuolla chatissa ihmiset pyörittää tuota virtuaalinoppaa. Se mun mielestä on huono idea, että chatissa on tollainen virtuaalinoppa. Se on ehkä niinku huonoin ominaisuus ikinä missään. No itekin käytät sitä justiinsa. No, sä et kutose. Niin. No, kasvun niin. Mä oon muuten huomannut, että saa hirveän usein kutosen. Siinä on siemenluvussa jotain. Mutta hei, me ei puhuta siitä. Me puhutaan esimerkiksi siitä, että tiedättekö semmoisen yhtiön kuin Microsoft? Ja sitten on semmoinen yhtiö, kun ajat tiedä, se on semmoinen, ne on joskus tehnyt sellaista käyttöjärjestelmää, mutta se ei ole, mutta kukaan ei halua käyttää sitä, kun se on niin huono, vai mitä pörni? No. Se oli se Windows, kyllä tämä Windows jaksaa taas käyttää. Okei, mutta tota, no, sitten on vielä semmoinen yhtiö kuin Yahoo, jos joku on semmoisesta kuullut joskus. Ja tota noin, Microsoft, itse asiassa Steve Ballmer, henkilökohtaisesti meidän kaikkien suosikki mainostajamme, kaikki varmasti kävi edellisen jakson jälkeen katsomassa sen mainoksen. Tota noin. Ja varmaan kaikki on nähnyt sen Monkey Dance-videonkin, missä se innostui kovasti jostain syystä, en tiedä mistä. Mutta tota noin, lähetti Yahoolle kirjeen, jossa sanoi, että hei terve, me halutaan ostaa teidät, kiitos. Ja iski, että jos vaikka tällaiset 44,6 miljardia dollaria olisi semmoinen niin kuin sopuhinta dollaria tässä asiassa. Dollaria. No ei siis, että jos olisi eurona, niin sitten se on suhtaan. No niin, se on tietysti. Miksi on just 44,6? Se on laskettu tota noin. Osakekohtainen. Se on osakekohtainen ja se on 120 euroa suurin piirtein per käyttäjä, joka Yahoolla nyt on. Just. Meidän just kysyä, vai onko se sittenkin laskettu euroista? Ei, kyllä se on. No näitä on käännetty suomennettuihin juttuihin, sen takia niin tietää sitten välillä dollareita ja välillä euroja. Mutta luen Dow Jones Newswires uutista, niin tota noin, siellä sanotaan, että toi tarjoushinta perustuu torstain pörssien sulkeutumishintaan ja antaa tota noin 31 dollaria per osake. Ja torstaina Yahoon osakkeen hinta oli vähän vajaa 20 dollaria per osake. Eli siinä mielessä varsin jopa ruhtinaallinen tarjous. Että siihen oli laskettu joku 60% ilmeisesti lisää, tai tällä tavalla. Joo, niin on 62%. Se kuulosti vähän niin kuin oudon kovalta, kuitenkin Yahoo ei mikään kauhean kova tuloksentekijä ole. Että ei, mutta niillä on hirveä määrä asiakkaita ja sitten niillä on tällaisia palveluita, mistä esimerkiksi Suviko tietää. Suviko on Flickrin käyttäjä ja Deliciousin käyttäjä. Mä luulen, että tästä porukasta aika moni itse asiassa käyttää niitä ja sen takia tuolla Flickrin puolella on ollut jo jonkinlaista hulabaloota ja ahdistusta taas havaittavissa. Tuo Flickr Central reagoi aika nopeasti tällaisiin. Itse asiassa tämä on toinen nyt flickriläisille. Ensimmäiset, tai ne, jotka on siellä pisimpää ollut, niin ne ehti jo nähdä sen, kun Yahoo osti Flickrin ja siinä tuli tämmöistä pientä muutosta. Ja siitä tuli sitten kovaa kampanjointia, että pitäisi lähteä toiseen palveluun ja tälleen. Ja jotkut ihmiset lähti, mutta aika monet jäi. Ja nyt sitten pelätään, että kuinka paljon Microsoft vaikuttaa asioihin. No se oli musta silloin, kun tämä oli tämä Yahoo-siirtymä, niin musta se oli niin lapsellista kiukuttelua siinä vaiheessa käyttäjiltä, että kun ei saa kirjautua vanhalla tunnuksilla enää. Voi itku. Mutta sitten sen jälkeen itse asiassa tapahtui kyllä muita juttuja. Esimerkiksi tämä, että Saksan lakia vähän ylitulkittiin ja sitten ruvettiin sensuroimaan tämmöisiä paljasta pintaa sisältäviä kuvia saksalaiskäyttäjiltä näkyvistä. Siis hän takia, että Yahoo ilmeisesti ajatteli, että ollaan varman puolella ja sensuroidaan asioita. Että kun saksalaisista lakia ei kuitenkaan ihan sovelleta sillä tavalla, kun se pykäli on kirjoitettu, niin se oli sitten saksalaiset asiakkaat oli aika pettyneitä ja kiukkuisia ja muut sitten solidaarisuudesta siitä kanssa kanisi. Tuossa oli ihan muut hyviä kommentteja tuohon, että tietenkin tämän, että jos Yahoo ostaa, Microsoft ostaa Yahoo, niin siinä on varmaan isompiakin seuraamuksia kuin pelkkä tämä Flickr, mutta mä itsekin, kun tämä Flickr kutittaa eniten ehkä. Tuossa oli ihan hyvä pohdinta siitä, että jos Microsoft omistaisi tämmöisen palvelun, joka ei pyöri niiden omien palvelimien sovellusten päällä, niin vaihtaako ne periaatteesta, koodaako ne uusiksi esim. Flickrin jollekin tämmöiselle .net-alustalle? Jaa, paha kysymys periaatteessa. Ne voisikin se tehdä, jotta ne saa sen yhteen sopivaksi muiden heidän omistavia palveluita kanssa, mutta riippuu täysin siitä, mitä Flickr on toteutettu ja kuinka hyvin se saa integroitua uuden omistajajärjestelmiin. Tällä hetkellä pyörii PHP, JAX, Unix, Linux yhdistelmällä näin, että No, jos siellä on Ajaxia käytetty, niin sitten Microsoft ja sen voisi saada ehkä jollakin muunnospalikoilla aika helpostikin laitettu omiin järjestelmiin, koska Ajaxia käyttää jonkun verran kuitenkin Visual Basickin. Toinenhan, mikä oli tämmöisiä kauhuskenaarioita, että tällähän on Microsoftilla tämä oma, mikä se on, HD-foto-standardi. Ennen tunnettiin nimellä Windows Media Photo. Joo. Josta yritetään tämmöistä JPEGin seuraajaa. Ja Flickr on tällä hetkellä netissä niin kuin yksi suurimpia näitä kuvasaitteja näin, että entä jos ne tekisikin semmoiset källit, että ne rupeaisi vääntämään niitä väkisin tähän HD-fotoformaattiin. No, en usko, että ne välttämättä siihen HD-fotoformaattiin rupeaa sitä väkisin vääntämään, mutta todennäköisempää on, että se tulee siihen rinnalle ja käyttäjät saa valita itse sen, että kumpaa he haluaa käyttää. Se on todennäköisempi vaihtoehto. Tässä on käyttäjille tällaisia huolia, tällaisia selkeämpiä, mitkä liittyy näihin suosittuihin palveluihin, ja sitten taas on toi double-click, joka Googlella oli siis tämä ongelma, että mitä ei saa ostaa, että jos on tämmöinen hakukonefirma, niin sitten ei saa olla tällaista tietynlaista kampanjointimainossysteemiä, niin ilmeisesti nyt Yahoo ja Microsoftin omistamien kaikkien putkien yhdistämisestä tulee tällaista ongelma. Että siellä on hakukonetta ja verkkomainossysteemiä samassa omistuksessa. No siis tuossahan tulee aika paljon, koska Microsoftilla ja Yahoolla on molemmilla aika isot mainostusfirmat katalogissaan ja muutakin tällaisia. Siis niiden varsinkin EU:ssa se tulee olemaan aika tappelu, että se yhdistyminen sallitaan. Mutta siis kyseessähän, nyt täytyy muistaa se, että kyseessä oli vasta Microsoftin tarjous. Yahoo ei ole vielä vastannut tähän tarjoukseen. Kaikki pitää hyvin todennäköisenä sitä, että tämä tarjous hyväksytään, ja se ilmeisesti olisi Yahoolle niiden nykytilanteessa olisi erittäin järkevää, mutta siis vastausta ei ole vielä annettu, joten mikään ei ole vielä varmaa tässä vaiheessa. Sitten voidaan, tässä on jo näkynyt spekulaatiota, että mikä tämän uuden yrityksen nimeksi tulisi. Mä en usko, että se muistuu Microsoftista yhtään mihinkään, mutta nämä oli vaan riemastuttavia nämä Microhuu ja kaikki muut tällaiset väännökset. Totta kai, joskin ne, luultavasti ne molemmat pitää omat nimensä. Jep. Ja jotta päästään just näistä mainostusongelmista eroon, niin ilmeisesti voi olla myös tämmöinenkin ratkaisu todennäköistä, että Microsoft toimii omistajana, mutta Yahoo jatkaa itsenäisenä yhtiönä. Niinhän siinä mitä todennäköisimmin käy, että sitten siinä käy jotenkin niin, että jotain Microsoftin väkeä menee sinne, Yahoo väkeä menee Microsoftille Microsoft toimii semmoisena, miten se sanotaan suomeksi, kun Amerikoissa sanotaan, että parent company. Elikkä siis... Emoyhtiö. Emoyhtiönä, niin. Niin. Se on hankalaa, kun mä kuuntelen kaikki ne. Siitä on tullut palautetakin, että usein heti kun tulee jotain termejä, niin siirrytään amerikan kieleen, vaikka niin hehkutetaan, että ollaan suomenkielinen podcast, niin se johtuu, mun tapauksessa ainakin se johtuu siitä, että kun mä luen ja kuuntelen nämä uutiset yleensä vaan englannin kielellä, niin sit multa saattaa joskus puuttua ihan... Tunnustan, saattaa puuttua termistö suomen kielellä, koska en kuitenkaan varsinaisesti bisnesuutisia koskaan seuraa kummallakaan kielellä. Sitten on vielä semmoinen mahdollisuus tähän, että siellä luodaan tämmöinen virtuaaliorganisaatio tähän väliin, joka tekee tästä organisaatiotasolle tekee läpinäkyvää, mutta sitten taas tämähän ei tule koskaan näkymään mihinkään julkiselle käyttäjälle, mikä se toimintatapa siellä sisällä on. Niin, sitähän ei tiedä, mutta luultavasti kyllä jollakin tavalla se tulee. Mä sanoisin, että kun on nähnyt noita kaikenlaisia parodialogojakin ja muita, missä Flickristäkin tulee, mikä se oli se Microsoft Flickr Media 2008 Premium live. Vai? Niin, Windows, niin tietysti live ja kaikkea, niin mä luulen, että ellei Microsoft ole todella tyhmä, niin tälle linjalle ne ei lähde, koska se vieraannuttaisi sen olemassa olevan käyttäjäkunnan ja kuitenkin siitä olemassa olevasta käyttäjäkunnasta ne makso sen hinnan. Aivan. Siinä on kyllä sellainen, että ne ei voi pitää mun mielestä nyt kovin pahasti erillään, koska niillä on niin paljon päällekkäisiä toiminnallisuuksia. Mutta ne ei voi myöskään ihan hirveän nopealla tahdilla niitä yhdistää sen takia, että ilmeisesti näiden firmojen myös tämmöinen kulttuuri siellä sisällä on erilainen ja niiden imago ulospäin on erilainen. Niitä pitää pitkään sovitella ja löytää se. Tai sitten siinä toisessa tapauksessa ihan vain jyrätä Microsoftilla sen läpi, mutta silloin ne on kuitenkin osittain maksaneet siitä, että ne saa Yahoon, joka on ollut aika, siis sehän on ollut kyllä ihan niin kuin alusta asti siitä, kun www on ruvennut yleistymään niin mukana, mutta siellä on kuitenkin pysynyt semmoinen huumorintajuisen ja vähän niin kuin startup-maisen paikan maine, koska ne on ostanut paljon noita pieniä kuinka paljon niin kuin Yahoolla on niin kuin ihan omaa tuotantoa, koska niin kuin kaikki tämmöiset hienot jutut, mitä Yahoolta tiedän, niin ne on ostanut muualta, eli niin kuin Deliciousit ja Flickrit, mutta tyyliin kaikki, mitä ne näyttäisi olevan niiden omaa palvelua, niin. Groupsit ja Niillä on ihan kammottavia. Haku, niillä on sähköposti, joka kuitenkin on suht suosittu. Se on itse asiassa aika hyvä se niiden sähköpostipalvelu, varsinkin nykyisin. Eikö Yahoon sähköposti ole rajoittamaton toi tila, mitä siellä saa käyttää? Onko se parempi? Siellä kaikki olla, että Gmailikin pyörii 6 gigassa parhaimmillaan. Niin, mutta siis mun mielestä Yahoolla on niin kuin sanottu, että tässä ei ole edes mitään teoreettista tarjaa. Ja mitä Hotmail on, giga vai 2, että... Joo. ja sehän onkin mielenkiintoinen, että mitä käy Yahoo-mailin kautta Hotmailin kanssa, että tota noin... Tietysti se olisi tyhmä liike, mutta jotenkin mä en pitäisi sitä täysin uskomattomana, jos esimerkiksi Yahoo ja Hotmail yhdistetään joksikuksi live-brändin alle meneväksi sähköpostipalveluksi. Toi on vähän semmoinen, noitahan on aika paljon näkennäitä, että näitä webmailia muuttuu, ja niissä aina tulee semmoinen pieni kaos, koska sä et... Tulee tämä niinku päällekkäisten osoitteiden ongelma ja päällekkäisten käyttäjätunnusten ongelma ja se, että sä voi niinku viedä ihmiseltä asiakkaalta niiden sähköpostiosoitetta muuttaa. Kyllä voi. No voit, mutta voi, siis totta kai. Se yleensä niinku johtaa vähän ikäviin. Josta tuli muuten mieleen, että puhujainkulman sähköpostiosoite on vaihtunut. Puhujainkulma@hotmail.com. Ei. Yahoo.com. Live.com. No niin, live@edu.com, no niin, tietysti ei. Mikäs se olikaan? puhujainkulma@koskisuomi.org. Joo, mutta hehkutetaan sitä vasta ohjelman lopuksi. puhujainkulma@koskisuomi.org. Joo, mutta ei saa nyt hehkuttaa. Hehkutetaan sitä vasta lopuksi. Jee! Puhujainkulma. No joo. Nyt mä tiedän, mikä tämän jakson nimi on. Se on tietysti puhujainkulma@koskisuomi.org. Ehkä. Ehkä kuten taas sitä vasta ohjelman lopussa. Ai, ai, ai, ai. Oi, että kun me ollaan kaikki hauskoja. Hauskoja ollaan myöskin Amazonilla, joka on mitäs myöskin... Siellä? Häh? Mitäs siellä? Syvä, kun mä en kuullut sua. Tää olisi ollut tosi soljuva ja reteä muutos, jos mä en olisi sanonut hä. Ja varsinkaan, jos mä en olisi sitten ottanut puheeksi asiaa. Mutta siis Amazon on tehnyt myöskin hankinnan. Ei ihan 44,6 miljardin hankinnan. Tai no, eihän sitä hankintaa ole vielä tehty. Tämä hankinta on jo tehty. Amazon ostaa Audible.comin $300 miljoonalla. Syvä hiljaisuus. On kiva nähdä, että jollain on rahaa. Onko joku käyttänyt Audiblea? Minä. Paljon. Onko hyvä? On. Kun minä olen miettinyt, mä olen niin paljon kuuntunut näitä Twitter Networkin podcasteja, että mä alan olla niin aivopesty siihen, että Audiblea. Joo, mä oon kuunnellut niitä jo ennen kuin aivopesin, mutta siihen, joskin mä teen sen tyhmästi, että mä oon ostanut noita kirjoja niin kuin iTunesin kautta erikseen, jolloin se on noin 10-kertainen se hinta pahimmassa tapauksessa. Ja nyt mä sitten tuossa itse asiassa eilen vihdoin päätin, että ehkä mä nyt kuitenkin ryhdyn tilaajaksi ja maksan sen $8 kuussa, että mä saan äänikirjan kuussa, että enköhän minä nyt saa yhden äänikirjan kulutettua ihan lepposasti, varsinkin kun ne ei mene tiedosta tumpeen, vaan niitä voi sitten säilyä. Kuuntelen tällä hetkellä William Shatnerin Star Trek Movie Memoriesia. No niin. Meillä on ikään sponsor, mä voitais aina tässä niin kuin julkistaa tämmöinen aina, mitä tällä viikolla kuunnellaan. Ja. No se on se Twitin malli, mutta me ei tehdä sitä ilmaiseksi. Audible Pics. Niin. No, mä ajattelin, niin kuin me ei hyödytä sitä mitään. Niin, ja koskaan ei tehdä mitään, jos siitä ei hyödytä jotain. Niin. Se on nykypäivän markkinatalouden perussääntö. Henrik, oletko ehtinyt kuunnella jo uutta suomalaista audiokirjaa? En ole ehtinyt. Se oli listalla seuraavana. Mä ajattelin, että me oltaisiin ehkä voitu keskustella. Siis eihän meillä tietenkään mitään listaa ole, mutta ajattelin, että jos tästä Audiblesta olisi ollut enemmän sanottavaa. Eikö kellään ole mitään sanottavaa Audiblesta? Mulla on nimittäin sanottavaa Audiblesta. Mä luulen, että mä toden näen tulevaisuuteni sellaisena, että minä tulen käyttämään äänikirjoja ostamaan. Siis mun mielestä... Mä oon kuunnellut yhden tähän mennessä ja voisin kuunnella lisää, jos niitä tosiaan rupeaisi tulemaan vastaan kiinnostavista kirjoista. Joo, siis... Kirjasto on erittäin hyvä paikka äänikirjojen hommaamiseen suomenkielisten ja niin ulkomaankielistenkin. Se on myöskin totta. Käytän meinaa itse aika paljon näitä erilaisia äänikirjoja, niin suomenkielisiä kuin englanninkielisiäkin. CD tai MP3 muodossa. Että vähän riippuu, että mitä saa. Kirjastosta tulee CD-muotoisen ja sitten joskus tulee hommattua joku tuot jostain eri palveluista sitten. Vähän riippuen hinnasta tietysti. Ihan hyvä tietää. Kiitoksia. Siis mun mielestä tässä on mielenkiintoista se, että Amazonhan on tunnettu nimenomaan, ja se aloitti nimenomaan internet-kirjakauppana. Ja justiinsa tuli tutkimus, että kirjat on internetin ykkösmyyntiartikkeli. Kirjoja ostetaan internetistä enemmän kuin mitään muuta, mikä on mun mielestä sinänsä hilpeä, kun jotkut sanoo, muun muassa Steve Jobs sanoi tuossa vähän aika sitten, että kukaan ei enää lue, että ne vaan surffailee netistä ja lukee jotain Wikipedia-artikkeleja ja muita, ja sitten samaan aikaan kuitenkin internetin ykkösmyyntiartikkeli on kirja, ja sehän on täysin looginen jatke sille bisnesmallille, että kun on myyty kirjoja aika pirskaleesti, niin nyt sitten ruvetaan myymään myös äänikirjoja, että ne pystyy sitten integroimaan tämän äänikirjapalvelun suoraan niiden tähän varsin paljon käytettyyn kirjahakuun ja suositusjärjestelmään. Olisiko kiinnostavaa, jos saisi sen kirjan niin kuin ihan fyysisinä kappaleina ja sen mukana äänikirja? Sitten voisi niin kuin laittaa kirja hyllyyn ja sitten kaikki Voi... Luulisi, että lukee hirveästi kirjoja, mutta onneksi niin kuin makaakin vaan sofan pohjalla ja kuuntelee. Niin... Siis voisin hyvin kuvitella, että tämmöinen diilikin tulisi jossain vaiheessa mahdolliseksi. Niin ja on paljon ihmisiä, jotka niin kuin tykkää kuitenkin lukea myös kirjoja, mutta sitten taas jollain matkalla tai jotain muuta vastaamissa se ei olisi mahdollista, niin pystyisi taas ottaa kuitenkin mukaan helpommin ehkä tuollaisen äänikirjan, niin siinä olisi tämmöinen yhdistelmä. Ja tämähän, sano vaan. Se kirja, joka mulla on itse asiassa, jonka mä kuuntelin, oli tämä Stephen Colbertin I Am America. Eli tämä on tällainen koomikko, joka on telkkarissa ja nimenomaan puheena mun mielestä loistava. Ja vaikka mä olisin voinut lukea sen kirjan, niin mä halusin kuulla hänen lukemana ja itse kertomana nämä jutut. Se toimi sillä tavalla paremmin. Että mä näen, että tässä olisi niin kuin erilaisia mahdollisuuksia. Eri kirjat toimii ehkä niin kuin tämmöisenä kuunnelmamaisena tai äänikirjana. Saattaa toimia paremmin kuin se ihan pelkkä kirjoitettu versio. Kyllä, kyllä. Ja se on tota noin, siis mulle se on joskus helpotus, koska mä oon äärimmäisen hidas lukemaan kirjoja. En sen takia, että mulla olisi tota noin, mä olisin huono lukija tai hidas lukija sinänsä. Mun lukunopeus on ihan keskiarvoa, ellei vähän nopeammin, mutta mulla on taipumus, että mä luen niin kun kirjasta 3 lausetta. Sitten mä pysähdyn miettimään, että tota noin... Niitä 3 lausetta, jotka mä oon justiinsa lukenut. En tietysti kaikkien kirjojen kanssa, mutta jos on vähänkin niin kuin... Vähänkin... Niin sä oot nopea lukemaan, mutta sä oot hidas ymmärtämään. No halusin nimenomaan siihen, että tota noin, kyse ei ole siitä, ettenkö mä ymmärtäisi lukemistani myös, mutta mä haluan niin kuin jäädä pohtimaan, tulkitsemaan juuri lukemaani. En ehkä nyt ihan muutaman lauseen väliin, riippuen aina kirjasta tietysti, mutta mulla on taipumus siihen, että mä jään tota noin, havahdun jossain vaiheessa siihen, että mä oon tuijottanut 10 minuuttia kesken kirjan lukua ikkunasta ulos ja pohtinut vaan, että mitäköhän täällä tarkoitettiin ja mihinköhän tää on tästä menossa ja tota noin, miten tää on niin kuin... Miten kirjailija on päätynyt tähän tilanteeseen ja joskus saattaa tulla ihan silleen, että tässäpä oli mielenkiintoinen lause että, ja rupeaa miettimään sitä lauseen rakennetta. Ja tota noin. Mun isä on hyvin samanlainen lukija, mikä tekee siitäkin äärimmäisen hitaa lukea, varsinkin jos se lukee jotain suosikkikirjailijansa kirjoja, joita se saattaa lukea niin kuin 3 sivua päivässä päivävauhtia, tota noin, kun se jää vaan fiilistelemään, että onpas maistuva lause. Mutta siis siinä mielessä se joskus on mulle ihan helpotus, kun mä rupean kuuntelemaan, että kirja kestääkin 4-6 tuntia kuunnella, niin joskus kun tulee semmoinen, että tämä nyt vaan niin kuin pitäisi saada luettua, tai tämä kiinnostaa mua, mutta mä en jaksaisi tähän panostaa tätä minun suurta ikkunasta tuijotteluprosessia, niin tota noin, sitten mä saatan lukea sen äänikirjana, että siinä mielessä. Oliko se minkä viikon nyt liitteessä vai missään se oli, tota, se oli Virpi Hämeen Anttilaa tätä kirjailijaa kautta tutkijaa haastateltu. Hän sanoi, että hän lukee 2-3 kirjaa päivässä nopeimmillaan. Ai niin. Se oli just sillä haastattelupäivänä, niin se oli tempassu 200-sivuisen, 300-sivuisen ja 70 sivua. 3 kirjaa menemään. Että. Siis mutta tämä perustuu siihen, että sä et lue niin kuin nimenomaan joka sanaa. Esimerkiksi mä luin sosiaalipsykologian tenttiin 600 sivua päivässä ja pääsin sitä tentistä ihan loistavasti läpi, mutta ei se tarkoita, että mä oon lukenut joka sana siitä niin kuin kummastakin kirjasta. Niin näitä pikalukutekniikoitahan on erilaisia ja siinä on vähän se, että okei, onhan se ihan makeeta, jos voi sanoa haastattelijalle, että mä luen 2-3 kirjaa päivässä, mutta saako siitä silloin mitään irti? Varsinkin jos... Kuinka pitkään se pysyy päässä? Niin, ja se, että siis, ja justiinsa tolleen, että jos pänttää johonkin tenttiin tai muuta tai lukee niin kuin selkeätä faktaa, josta täytyy saada se tietty informaatio irti, niin sitkin se on. Mutta sitten jos lukee niin kuin fiktiota tai kirjallisuutta, niin eihän se ole sen ei se ole kirjallisuuden idea. Että sä saat vaan niin kun niin kun kulutettua sitä hirvittävää tahtia. Siinä oli kuva niiden kämpästä, niillä oli jotain 15 000–20 000 kirjaa näin, että niitä oli niin kuin pitkin joka seinä. Että mä luulen, että miksi se lukee niitä niin nopeasti, että niillä on niin paljon kirjahyllyjä, että ne ikkunat on peittynyt. niin se siis... ei vaan tuijottamaan sitä ikkunasta. No siis mulla on kirjahylly. Ostetaanko Henrikille kaihtimet? Mulla on kirja. Mulla on siis kirjahylly Eikö tää on mielenkiintoinen keskustelu. Mulla on kirjahylly, jossa on varsin paljon kirjoja. Joo. Ja hiljaa nyt tai mä pystyn heitän teidän tuloskonferenssista. Mulla on kirjahylly ja mulla on itse asiassa paljon kirjoja, jotka ei mahdu sinne kirjahyllyyn. Mulla on kirjoja ongelmaksi asti. Ja mä en ole lukenut samoin niistä ehkä puoliakaan. Ja mua se ei häiritse millään tavalla. Mä oon lukenut kirjani, mutta niin kuin silti kirjahyllyä on liian vähän. Sä mä oon miettinyt sitä, että esimerkiksi kirjastosta mä voin hakea kaunokirjallisuuden, mutta mä pidän sellaista vähän niin kuin käsikirjastoa itselläni. Ja viime aikoina silläkin on voinut ruveta karsimaan, että niin paljon löytyy verkosta sellaista tietoa tai sellaisia lähteitä, joista voi tarkistaa tiedot, että ei ole tarvetta pitää esimerkiksi sanakirjoja oikeastaan enää hyllyssä. Näin. Niin, siis... No joo, siis se mikä, jos Amazonista vielä, niin on myöskin kiinnostavaa se, että Amazonilla on tämä varsin paljon huomiota ja suosiotakin saanut MP3-musiikkikauppa. Ja sitä voisi kuvitella, että sitten myöskin äänikirjat siihen integroituisi aika hyvin, mikä sitten tuo taas mielenkiintoisen tilanteen siitä, että Audiblella on yksinoikeus iTunesin äänikirjaosastoon. iTunesin kaikki äänikirjat on Audiblella ja niillä on yksinoikeussopimus sinne, että saa nähdä, mitä se tekee sille diilille. Ja saa nähdä, siis Audiblellahan on DRM:ään noissa, joskin se niiden DRM on hyvin läpinäkyvästi toteutettu, että ne kyllä soi ihan käytännössä melkein missä tahansa laitteessa, mutta leivän pahtimessa. Suurin piirtein. Ja se sitten voisi kuvitella, että kirjan kustantajat vois hyvinkin lähteä mukaan sitten MP3:inkin jossain vaiheessa, että pudotetaan tämä DRM kokonaan, mutta se on sitten tulevaisuutta. Ja siitä vielä sen verran, että Amazon on myöskin ilmoittanut, tuossa se ei ole nyt meillä varsinaisesti asialistalla, koska se on varsin alustava se ilmoitus, mutta Amazon on ilmoittanut, että niillä on tarkoitus tehdä maailmanlaajuiseksi tämä niiden MP3-store tämän vuoden aikana. Tarkoittaako maailmanlaajuisuus oikeasti sitä vai tarkoittaako se sitä, että se tulee Iso-Britanniaan ja Saksaan ja Ranskaan? Se sitten jää nähtäväksi, mutta kuitenkin periaatteessa on tarkoitus laajentaa sitäkin. Minkälaisessa muodossa nämä Audiblen, mikä se on se formaatti? Tuo on semmoinen kuin .aa, ilmeisesti Audible Audio. Ja ainakin miten se tässä Macillä toimii iTunesin kanssa, niin on se, että sä otat sen tiedoston käyttöön, rupeat soittaa sitä ekaa kertaa, niin se kysyy sun Audible käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka jälkeen se ei kysy sulta enää mitään. Sä voit sitten synkata sen iPodin tai mihin tahansa. Jos sä oot Windowsilla, etkä käytä iTunesia, niin niillä on oma softa, joka tekee saman. Että se... Kuinka moni, eli se sisältää sitten nämä kappaleet ja joo, kyllä, muistaa paikat. Kuinka moni soitin niitä tukee? Siis se oli yli 300 soitinta ja se on, niin kuin, kuten sanottu, lähestulkoon se leivänpahdinkin. Ainoa merkittävä soitin, joka ei sitä tue, on Microsoftin Zune jostain syystä. Ei ole tehnyt, mutta siis kaikkien muiden laitevalmistajien kanssa niillä on diilit. Toimiiko se vaikka kännykästä? Toimii suurimmassa osassa kännyköitäkin, joo. Kannattaa käydä, niillä on semmoinen device center, nyt tämä menee Audible-mainokseksi, tämä on nimen Twitin. I love Audible. I just love Audible. Niin. Mutta siis siellä on semmoinen device center, jossa on kaikki laitteet listattu, ja siellä on kuulemma melkein 400 eri laitetta, missä ne toimii. Että luulisi, että sieltä löytyy. Mutta ei tämä mainostamista. Tämä on sille ihan hyödyllistä tietoa, että jos joku harkitsee, niin tosiaan kerrotaan, että mistä voi jotain tarkistaa. No niin, sehän on aina se. Hintatietoja ja... Missä menee mainostamisen ja tiedon jakamisen raja? Et sehän on aina, varsinkin kun tehdään Ylellä ohjelmia, niin se on aina semmoinen, että no, saadaanko me sanoa näin? No miksi me ei saada sanoa näin, jos joku tulkitsee sen mainostamiseksi ja niin edespäin. Mutta se on taas huomattavan ohi aiheen. Se, mennään vaikka siihen, että nyt vihdoin Suomestakin saa ladattavan äänikirjan. Ja kyseessä on Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen, jonka lukee Lars Wedberg. Ja siis Suviko, oletko sinä hankkinut tämän? Ei, mä oon ala-asteella sen lukassut ja tämä vaan kiinnosti mua uutisena, että tosiaan jos rupeaa muita klassikoita tulemaan, joita en ole lukenut, niin voisin olla kiinnostunut kuuntelua. Joo, siis mä oon odottanut pitkään, että siis eihän tässä ollut mitään järkeä, että miksi Suomessa ei ole tehty äänikirjoja tässä muodossa, kun ne CD-llä myytävät äänikirjat jossain vaiheessa, niin ne hetken aikaan oli lähestulkoon muoti-ilmiö, että niitä hehkutettiin ja niitä käytettiin tosi paljon. Mä ihmettelin, että miksi silloin ei tullut tätä, että Suomessakin ruvettaisiin tekemään. Miksi esimerkiksi suomalaiset firmat olisi esimerkiksi ihan hyvin voinut tehdä diilin vaikka Audiblen kanssa, koska se toimii maailmanlaajuisesti ja törkännyt sinne suomenkielisiä. Mistä tämän kirjan saa ladattua? Se on Valtarin 100-vuotisjuhlan verkkosivuilla, VSO:n omilla sivuilla siis. Näin ymmärsin ainakin tästä uutisesta. Onko se ihan ilmaisesti vai? Ei, kyllä se täytyy, sitä täytyy maksaa, uskoisin. No kerrotaanko nyt hintatietoja mainostuksen vuoksi, että paljonko se maksaa, mua kiinnostaa. No puhukaapa sitten sillä aikaa tästä, niin minä etsin sen tiedon. Minusta se on ollut Henry, massiivinen. Se on aikaisemmin ollut myös niin kuin äänikirjana CD-levyinä. Niin tässä sanotaan, joo, niin on. Täällä on Lars... CD-levyä. Joo. Tolkuton määrä. Aika. Joo. Se vie enemmän tilaa kuin se ei tee kirjalla. Katsotaan, täällä on... Sinuhe egyptiläinen Mika Valtari Adlibris kirjakauppa. Sidosasu, ladattava MP3. Nyt kun tämä vielä aukeaa tämä sivu. Mistä chattiin? Mäkin kävisin purkkaamassa sen. Kunhan mä saan tämän linkin auki, se avautuu kerrassaan hitaasti. Hinta on 39 euroa. Mikä... Ai. No ei se sinänsä ole pilottiprojektiksi, se ei ole kauhean paha minä pelaitaan se tuohon. CD-levypakettia saa, se maksaa yli 60. Niin. Se on se aika paljon, jos vertaa noin. Joskin kyllä Audiblessakin näin pitkät kirjat, kyllä niillekin alkaa hintaa kerääntyä, että kyseessä tässä ei ole sen mittaa, mutta jos miettii, että se on ollut 31 CD-llä, niin silloin on kyllä mittaa kuunneltavassakin muodossa aika tuhti määrä tunteja, että siinä mielessä. No. 804 mega on koko sentä. Niin. Rupes miettimään, että mitenkään niinku äänikirjojen tämmöiseksi MP3-versioiden tulo niinku vaikuttaa tähän esimerkiksi yläasteella, kun pitää lukea kirjoja ja pitää niistä esitelmä. Sitä mä oon miettinyt, mutta ennen vanhaankin kuitenkin katsottiin elokuvaversio Ruusun nimestä ja näin. Että en mä nyt tiedä sitten. Tai nykyään näkee tosiaan Wikipediasta tai jostain muualta niin kuin synopsiksen siitä, niin siitä rooleista. Ne. Ja sitten löydät vielä joku yliopiston esseen tai paperin, jossa on analysoitu kaikki hahmot ja juonikuvat ihan rikki. Niin eiköhän ne ole niin kuin isompi uhka kuin nämä äänikirjat. Niin, se jotenkin semmoinen, yleensä on niin kuin, muistamaan, että kun porukka luki, niin nämä luki aina just ne ohuimmat kirjat. Syy, miksi mä luin joskus Sinuhen niin kuin aikanaan, niin mä ärsytti niin suunnattomasti, että kaikki aina rupesi palkkaa sitä ohuinta kirjaa. Että mä luin sitten sen paksuimman. Niin ja tässä musta siinä ei ole mitään pahaa kuunnella sitä äänikirjana. On se sentään huomattavasti rehellisempää kuin lukea Wikipediasta tai katsoa se leffaversio. Joo. En mietin vaan, että niin kuin, sitä alkaa kiertämään luokissa näin perintönä sitten nämä MP3-tiedostot näin, että niin kuin tuplanopeudella, niin pääsit mahdollisimman nopeasti. Tämä on muuten hilpeätä täällä sivustolla, kun täällä on oikein kategoria MP3-kirjat, niin siinä on yksi kirja, Sinuhe egyptiläinen Valtari Mika. No niin. Mutta ihan tähän. Joku 2-3 tunnin leffa vs. se, että sun on tosiaan 31 seinä tästä kirjaa, että jos sä kohdat sen kirjan, niin... Toi ihan sen verran tuohon koko määrään, niin se kokemus, mikä mulla on näistä äänikirjoista, mikä on sitten MP3-muodosta jossain muussa muodossa, niin se, että ne on hyvällä äänenlaadulla ja kirjan koko on tuommoinen mitäs mä nyt sanoisin, suurin piirtein 10 CD-levy, niin se vie jo melkein, se vie itse asiassa jo 600 megaa. Että oon vaan huomannut, että se on noin 60 megaa per CD-levy, kun on hyvä äänilaatu. Mm. Niinhän se on. Eli tästä voidaan päätellä, että jos tuossa on 31 CD-levyä ja tilamäärä on 804, niin se ei välttämättä ole kauhean hyvä äänenlaatu. Tai en tiedä, miten ne on ottanut niin. Se siellä. Se tota noin, aha, no joo, MP3-tiedostojen laatutaso täällä sanotaankin, se on tiivistetty 48 kilobittiä sekunnissa. Se on kyllä aika, se on itse asiassa aika se on äärettömän hyvä niin tolle luetulla äänellä. No mä kyllä kuitenkin pitäisin sen 64-osena. 48 alkaa olla sillä rajoilla, että siitä kuulee sen. Sä sanoit, mitä sä... 48 kilobittiä. Joo, sori, mä menin itse täällä. Joo. Tota noin... reikiä päähän. Mutta... Eli se 64 on se, mikä on niin kuin melkein se minimi. Tää on muuten mahtavaa. Kun täällä on näitä, ilmeisesti tätä ollaan laajentamassa, koska täällä puhutaan koko ajan monikossa näistä kirjoista. Täällä kysymysvastausosastossa, mutta mikä mielenkiintoista, niin tämä on MP3-sta. Tässä ei ole mitään DRM:ää, mikä on kanssa varsin hieno homma. Yksi iso tiedosto. Niin, toivottavasti muuten ei ole. No en, kyllä oli toteutettu miten hyvänsä näin. No, kehitys kehittyy. Chattiin tuo Janne pisti myös, että löytyy muutakin. Teillä on Jarkko Sipilän MP3-kirja löytyy myös. Joo, no. Miksiköhän täällä on, kun mä katson, että MP3-kirjat, niin se... Ainakin lukee punaisella, että tämä on MP3-kirja. Okei. Okay. Mielenkiintoinen mun mielestä käsite, että miten, eikö kirja on aina... Hei! No joo. Paskat sivut, paskat. Eikö tässä etitty sitä paskaa linkkiä tuossa ennen kuin aloiteltiin? WordPress julkaisee Twitter-apinoinnin. Saako sanoa niin? Oliko tuo sana leikki vai... Häh? Niin API-apinoinnin. Se oli näköjään tahaton, joo. Joo. Mä ehkä kuvittelin näin, että se on niin kuin käyttää Twitteriä jotenkin. Never mind! Let's move on! Eli WordPressille tuli tota noin... Ihan WordPressin perustajan, Matt Mullenwegin perustajan toimesta tällainen pohja, jolla pystyy tekemään tällaisen, niin kuin, miksi tätä sanoisi, tämä on niin kuin Twitter tai Jaiku, mutta se on niin kuin suljetulle piirille. Se on siis mikroblogi ja siinä on vähän enemmän tällaisia näkyvyyden hallintoja siitä, että mihin ryhmään tai tämmöiseen laitetaan, niin onko vain ne ryhmän jäsenet vai kuka tahansa, joka ne näkee. Eli tämä on siis blogialusta laiskoille bloggaajille? Tavallaan, tai siis ryhmäbloggaajille. Nehän mainitsivat siellä, että ne itse käyttää Twitteriä, joka on Yhdysvalloissa tietenkin suositumpi kuin Jaiku, mutta että niiden mielestä siitä puuttuu jotakin, ja ne haluaa käyttää tätä vähän niin kuin intramaisesti suljettuihin omiin projekteihin, ja ilmeisesti siihen tarpeeseen sitten tekivät tämän. Että tässä on vissiin vähän tämmöistä bisnesajattelua kanssa mukana. Okei. Okay. Mä en tiedä, miksi me puhutaan tästä, mutta tulipahan nyt mainittua. Miksi WordPress on aika suosittu? Miksi me tavataan joka viikonloppuna tästä? Niin. Mä en ymmärrä. Joku sisäinen pakko ajaa. Se on tämä, nämä esihistorialliset vaistot. Ehkä Henrikin esihistoriallinen vaisto yrittää sanoa, että tästä saattaa tulla vielä hitti. Ehkä sitten tulee vaan floppi, mutta sitten jää nähtävästi. Niin, se on aika yleistä. Jompi kumpi. Tai sitten se jää vaan jotenkin niin leijumaan tonne jonnekin. Se on oikeastaan vielä no, tyypillisempää. Ja itse asiassa leijumisesta tuli mieleen tämä MacBook Air. On paska. Mutta tota noin, oliko Serkalla Apple TV? Ei oo. Eikö ole? Jollakulla oli mun mielestä Apple TV, mutta Tuijalla oli Apple TV. Siinä vaiheessa, kun ne alkaa vuokraamaan niitä tännekin, niin sitten. Aiot vuokrata Apple TV:n? Ei, kun sitten kun alkaa vuokraamaan tännekin päin maailmaa. Erkan on pitänyt ostaa vaikka mitään, mikä tahansa laitteita, mutta se ei koskaan niitä oikeasti osta. No, ei. Huominen on ilmasta. Se on totta. Joo, siis niille Apple TV:n omistajille, jotka odottaa innolla tätä 2.0-päivitystä, joka käytännössä teki hauskasta tiiliskivestä jopa hyödyllisen laitteen. No okei, ehkä se on vähän rankasti sanottu, mutta ne on kuitenkin... Melkein hyödyllisen laitteen. Okei, no niin, se on oikein kohtuullista. Jotka odotti, sen piti tulla viikon kahden sisällä siitä, kun ne julkaisivat sen. Ja nyt ne ovat piilottaneet lehdistötiedotteeseensa tällaisen tiedon, että viikko tai pari lisää. Se ei ole vielä ihan valmis. Mutta meillä on tällaisia kivoja MacBook Airejä. Hei, kattokaa näitä tällaisia. Eikö Apple yleensä julistanut asiat silloin, kun ne on jo heti saatavilla, mutta tämän kanssa sitten on. Ei vähän pipariksi. No viime aikoina on ruvennut tekemään sitä vähemmän ja vähemmän. Niin. Niin. No iPhone tietenkin oli vähän eri juttu, kun se oli siinä pakko. Pitää mennä ne hyväksynnän läpi, mutta Ja siitäkin on sanottu, että se olisi ehkä julkaistu vähän liian aikaisin, että pikkasen raakilina pääsi pihalle. Niin, niinhän se tehtiin. Ainakin siltä vaikuttaisi. Omena kypsyy, kun sen pistää pöydälle. Yksi mätä omena ja niin edespäin. Niinpä. Tällä kertaa mädän omenan palkinnon saa kyllä MacBook Air, mutta... Semanttinen web. Tämä voisi olla jakson nimeä. Häh? Vieläkö jakson nimi voisi olla tästä. Vieläkö lisää jakson nimiä? Ei tähän mahdu kauhean monta nimeä. Jakson nimi. Semanttinen web sai perustan. Suomalainen semanttinen web sai perustan FinOnto-hankkeesta. Joku saa selittää, mistä on kyse, koska mä en tajua. Sä on tuossa semanttisessa webissä hienona, että sitten kun se tulee, niin sitten sun ei tarvitse tajuta, kun se ymmärtää itse. Siis tästä semanttisesta webistä on hehkutettu kyllä, mutta mä en ole koskaan oikein tajunnut, mikä se idea on. Siis se on niin kuin, nythän ne teki vaan tämmöisen kansallisen ontologia jonkun palvelun ja työkaluja, joiden avulla niitä voidaan hyödyntää. En mä edes tiedä, mikä on ontologia. Siinähän on selitetty tuosta semanttisesta webistä. Asiat tietää, miten liittyvät toisiinsa jollain tapaa. Että jos sanotaan, että auto ja toista sanotaan, että moottoripyörä, niin sitten webbi ymmärtää, että niillä on joku yhteys näin. Ontologia on tällainen tieto-opin käsite, jota käytetään sekä filosofiassa että tieteenkäsittelytieteessä, että se voi mennä vähän tämän podcastin alueen ulkopuolelle, ruveta kertoa tämän homman perusteita, mutta siis tässä semmoisessa webissä olisi kyllä siitä, että voidaan kertoa siis datasta, että minkälaista se on tai mitä siellä on, ja sitten löytää asioita aisempaa paremmin. Esimerkiksi jos on nyt käyttänyt näitä tägäys, näitä folksonomia-systeemejä, mitä nyt esimerkiksi Flickr ja Deli ja tällaiset tukee, niin siinä on jo vähän semmoista meininkiä, että sitten periaatteessa se konsepti on jo tullut käytännössä varmaan tutuksi Henrikillekin. Eli siis se on vähän niin kuin webbi, joka selaa itsekseen, ei tarvitse selata enää netissä. Joo, no ei, periaatteessa se tietää, että mitä se sana tarkoittaa. No mutta mä tiedän sen jo, ei sen tarvitse kertoa mulle enää uudestaan, paitsi ontologian tapauksessa, koska siitä niin. Mä en ollut kuullut. Nytkin heti olisi niin kuin helpottanut. Mutta se ymmärtää siis niin tietorakenteita se webbi. Niin, oli sanomassa sitä, että se semanttinen web tarkoittaa, että se on niin sanottu älykäs www, joka ymmärtää käyttäjäänsä. Käyttäjä voi sitä sisältöä. Mun mielestä se ymmärtää sitä käyttäjää, eli mitä se käyttäjä haluaa löytää. Oliko tämä hakija.com vai mikähän se oli? Se oli joku semmoinen hakupalvelu, missä pyrittiin tämmöistä jotakin alkeellista hakija, search for meaning. Eli tässä on niinku pohjalla tämmöistä vähän samanlaisia ontologioita. Tietenkin kun täältä puuttuu niinku kaikki muu kuin englanninkielisyys, niin... Hakija.com. Tervetuloa hakija.com on tämä sivu. Tässä ei ole mitään muuta tässä sivulla. Vihreä tausta ja sitten siinä on... Tämä on hieno. Tätä on siis semanttinen verbo. Hakija. Okei. Kyllä, sitä sä siis hakija. Sen sä sait. Ei. Hakija. vai hakija? Ai jaa, mä kirjoitin jillä, hakija. Tää on hakija.com, tervetuloa hakija.com. Tää, mutta tää on hieno, tää on siis päivän loistava linkki. Nyt jos olisi ollut älykäs webbi, niin se olisi tiennyt mitä sä halusit. Mä halusin hakija. Tiedy, mitä sä haluat. Ja sekin on mukaan tietää. Sä luulit tietäväs, mitä sä hait, mutta... Mutta, niin. Search for meaning. Miten tää toimii? Kerronks mä, miten tää eroaa, jos mä pistän vaikka... Mä joskus tai silloin, kun ne julkaisit ton, niin mä kokeilin, mä tuli siihen tulokseen, että se ei eroa yhtään millään tapaa. Että mä etin Radio Koskisuomi ja se ei löydä Radio Koskisuomen sivuja. Okei, tää vaikuttaa tosi älykkäältä tänne. Onko tää vaan meikäläisen mieleyhtymä vai tuleeko muillekin mieleen tuosta lokkausta jotenkin Nokia? Musta joskus TechCrunchissa, kunhan ne joku kommentoi, että se, tämän sanan etymologia on suomen kielen hakea sanassa. Minkä siis? Hakija. Hakija. Okay. Hakija.com. Eikö se palvelun nimi tulisi sitä kautta? Siis se ei ollutkaan suomalainen. Mun mielestä se ei ollut. En minä tiedä. Siis tää on... KVG. Tää on Siis mä laitoin tosiaan Radio Koskisuomi hakutuloksiin. Ensimmäinen on jonkun Last FM-feed, joka on kuunnellut puhujainkulman numero 55. Sitten on Podpäivän kuollu fiidi Klikkasterista. Sitten on Aur Media, Radio Koskisuomen Henri Kantonen haastattelussa, mikä on sinänsä hämmentävää, että mä en ole koskaan antanut Aur Medialle haastattelua, mikäköhän juttu tää nyt on. Sitten on Scratchins musiikprofiil Benuten Beilasta Fam, Stop Motion www.fi hakukone, joka ymmärtää joku mikä tää on? The Art of Stop Motion, okei, se on... www.fi on linkannut tonne kuolleeseen kuin siis kinosilmään ja siis täällä on siis linkkejä Radio Koskisuomen ohjelmiin, mutta nämä linkit menee toisille sivuille, jotka linkkaa Radio Koskisuomen ohjelmiin. Niin on, kun vihdoinkin löytää jotain osoitetta, niin siis tämä on New Yorkissa tämä Hakija Inc. Joo. Ei mainosteta enää, mennään eteenpäin. Tämä on vaan... Semanttinen web, hieno juttu. Mutta mun mielestä toi logotyyppi kyllä vaikuttaa niin Nokialta kuin ollaan voisin. Mutta oliko sillä Suvikolla oli joku tuttu näin, koska mun niin kiinnostaisi ihan oikeasti kuulla. Suvikolla joku tuttu? Joo, niin. Ei kai. Elää, tunnet sä ei. Ei. Siis sulla oli joku tuttu tässä. Tosiaan hauska joskus niin kuulla tarkemmin, koska niin mä niin suunnilleen tiedän, niin mitä niin tällä tarkoitetaan, mutta mä oon niin epävarma siitä, että osaanko mä sitä artikuloida ääneen, mitä on semanttinen web, niin minä en tee sitä julkisesti ainakaan netissä. En minäkään spontaanisti rupea sitä niin tällä tavalla selittämään, vaikka sen kuvittelen itse niin jotenkin sisäistäneen. Niin mulla on muutamia ystäviä, jotka ovat olleet siinä projektissa töissä aikaisemmin, ja nyt yksi vielä mun mielestä tässä ihan loppuvaiheessa kävi tuolla Japanissa vai Koreassa konferenssissa tästä aiheesta kanssa yhden artikkelin esittelemässä. Eikö toi Jyväskylän porukastakin jotkut ovat ainakin jollakin tasolla kiinnostuneita näistä tuttavista, joita siellä on Hintikka ja Heiskasen Tero. Tero on varmaan. Tämä on varmaan Tero Heiniä. Selvä, eteenpäin. Me voidaan Eerkan kanssa joskus katsella, miten tämä homma edistyy. Joo, ja siis meillä oli... Ja meillä oli kulissien takana puhetta siitä, että saataisiin jotain niitä tyyppejä kommentoimaan, mutta ei ainakaan nyt tähän hätään ilmeisesti ole vielä saatu. Että minä en asialle oikein osaa tehdä, kun ne on sinun tuttuja. Tässä on tässä Finonton sivuilla niin tämmöinen kohti suomalaista semanttista webiä. Nykyisen webin sisällöt on esitetty muodossa, joka on tarkoitettu ihmisen eikä koneen tulkittavaksi. Esimerkiksi Googlen kaltainen hakukone ei ymmärrä web-sivujen sisältöä, vaan ainoastaan taulukoi niiden sanoja. Tutkii sivujen keskinäisiä linkkejä yms. Jos sivulla on sanat Marja ja Pyhäjärvi, kone ei esimerkiksi kykene erottamaan, onko sivu Marja Pyhäjärven kirjoittama, kertooko se tällaisesta henkilöstä, onko kyse Marjan poiminnasta Pyhäjärvi-nimisellä paikalla, mistä Suomen 49. Pyhäjärvi-nimisestä järvestä on kyse, mitä Marja, henkilön nimi ja järvi, vesistötyyppi ylipäätänsä tarkoittavat ja mihin ne liittyvät ja niin edelleen. Kun kone ei ymmärrä niitä sisältöjä, joita se käsittelee, on webin tietosisältöjä vaikea yhdistellä sisällöllisellä tasolla Semantic interoperability. Ja kehittää hyödyllisiä älykkäitä web interoperability. Ja kehittää hyödyllisiä älykkäitä web-palveluja. Intelligent Web Services. Kustannustehokkaasti. Piste. No tietysti tätä mä siinä mielessä ymmärrän, koska internetin käyttäjät, koska ne on ihmisiä, niin ne yleisesti ottaen on aika tyhmiä, niin se on tietysti hyvä, jos joku tulee kertomaan, mutta tota noin, jos ei, siis toi kuulostaa ihan hyvältä, mutta jos se ei toimi kunnolla, niin mä voisin kuvitella, että se on niinku rasittavinta, mitä ikinä on niin kuin kehitetty, koska sitten jos tulee tämmöinen, vähän niin kuin on Microsoft Wordissa oli silloin pahimpina vuosina, oli näitä todella paljon auttavia oletuksia ja automaattisia muotoiluja ja muut, jotka jos yritti tehdä yksinkertaistakin asiaa, niin se teki automaattisesti niistä ihan mitä sattuu, niin sitten jos tästä tulee niin kuin tämmöinen, niin se tulee olemaan niin kuin kamalinta, mitä eläessä on ikinä tapahtunut. Niin, no ei se ole oikeastaan hakukonetasolla, niin saa vaan, että annat hakusana ja se antaa tulokset, että eihän sitä tuskin se, niin kun sieltä rupeaa. Niin, mutta siis jos tapahtuu auttamaan. Just jotain semmoista, niin kuin esimerkiksi tuon hakija.comin kanssa, että mä etin hakusanalla radiokoskisuomi.com, ei kun radiokoskisuomi hakusanoilla, ja sit se ei... Sitten kolmen ensimmäisen sivun aikana ei löydy koskisuomi.orgia. Niin jos se on jotain niin kuin tyyliin semmoista, tai sitten jos se itse paremmin ymmärtää, että tämä oli tietysti tota, kirjoitusvirhe, ja minähän halusin tietysti Radio Keski-Suomia. Tota noin, sitten se näyttää minulle vain Radio Keski-Suomi-kommentteja, että sit tässä on aina se vaara. Jos tässä on niin kuin merkityksestä kysymys, niin jos hakija on sitä mieltä, että Radio Koski-Suomella ei ole mitään merkitystä. Niin, mutta jos kone tekee sen päätöksen hakijan puolesta, jos hakija... Niin, mutta jos just sanoit, että se hakija on niin tyhmä, että sitä pitää auttaa. Tässähän on. Ei, sori. Kysymyksessä enemmänkin se. Hakijärjestelmä, jolle voi kertoa, kuinka fiksusta käyttäjästä on kyse, että paljonko sitä tarvitsee oikoa ja opastaa. Niin, vai onko kuitenkin kysymys siitä, että pyritään ymmärtämään, mitä se käyttäjä haluaa löytää? Mutta se ongelma on siinä, että kone ei koskaan voi tietää, koska kaikki on yksilöllisiä. Että mä en halunnut tota. Luultavasti siihen tulee joku käyttäjätunnus salasanapari, mikä vaaditaan, joka pääsee hakukoneeseen. Ja aiku kiva. Sitten taas niin kuin... Sehän on jo Googlella olemassa, niillähän on jo tehty personoitu hakukone. Niin, niinhän se on, jota en suosittele käyttämään juuri sen takia. Googlesta muuten, niillä on vähän uusia tällaisia hakutapoja kokeilussa, jos niitä haluaa testailla, niin ilmeisesti on tämmöinen niin kuin testisivu jo, missä on erilaisia visualisointitapoja ja tämmöisiä tapoja esittää niitä tuloksia. Onhan ne, ainahan kokeilee vähän väliä jotain. Oliko kysymys, että, tai oliko se kysymys, että tiedänkö, missä semmoinen sivu on tai vastaava? Ei, mä vaan huomasin, että niillä on niinku yhtä aikaa viritteillä ainakin 5 erilaista tapaa. Joo, nehän kokeilee koko ajan kaikenlaista, että sitä on kyllä. Sillä on ihan hauskojakin niitä, mutta siinähän on aika paljon... että pystyy just niin kuin määrittelemään, että haetaanko paikkaa tai rajataanko alueelta tai haenko mä nyt jotain ajanjaksoa tai niin edelleen. Että samasta asiasta kai siinä on. Sahtor kysyy, että tota, noin, onkohan Koski-Suomessa oikeat semanttiset tagit asian ratkaistun. No ei taatusti ole eikä tule, Samperi. Sekö nyt sitten on älykästä webbiä, että mä joudun vielä yhdet tagit kirjoittamaan johonkin kohtaan, Samperi? Finn on tuossa oli just tämmöistäkin mun mielestä tehty tällaista luokittelua ja mietitty tällaisia hommia, että miten nämä tämmöiset merkinnät voisi toimia paremmin. Sahtor muuten myöskin löysi, että hakija.comin chairman on Dr. Pentti Kouri. Elikkä tota noin, tässähän se yhteys sitten löydettiin. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Mä oon odottanut jo pitemmän aikaa, että päästään. Mutta... Kymmeniä kouluja on lähdössä Live at Eduun mukaan, kertoo Tietokone-lehti. Oi kyynel. Syvä hiljaisuus. Siis, no, Luultavasti tämän päätöksen on tehnyt ihmiset, joilla ei ole kovinkaan paljon hajua, että mistä on kyse, eikä ne myöskään kuuntele tällaisia ohjelmia, koska ne ei tiedä, että semmoisia on olemassa, joten turhaan me täällä ruvetaan. Just tämä on hieno juttu, jos ne saa ilmaiseksi jotakin, niin pitää ottaa. Näin menekö on siis elämässäni oppinut jo äidiltä, niin että jos jotain saa ilmaiseksi, niin se pitää ottaa pois. Mm-hmm. Vaikka ne olisi tekohampaat. No jos se ilmaiseksi saat, niin you never know. Ja tota noin, sehän tietysti on aina, että ilmainen lounashan on olemassa. Niitä on joka paikassa. Ihmiset ei vaan ota niitä vastaan. Kyllä. Ja tähän liittyen Mikko Alkio oli tota noin, tätä Microsoftin puolella varsin aktiivisesti junailemassa. Ja sai sitten välittömästi tämän Microsoftin anteliaan ja täysin varauksettoman lahjoituksen jälkeen palkintoviran keskustan organisaatiossa ja on sitten tällä oli ennen tätä tapausta pääministeri Matti Vanhasen avustaja ja meni sitten Microsoftille junailemaan tämmöisen diilin ja nyt hänestä tehtiin sitten elinkeinoministeriön uusi valtiosihteeri, että tota noin en siis mä en osaa tehdä tästä mitään johtopäätöksiä, enkä syyllistä asiasta ketään, mutta musta tuntuu, että tämmöinen asia tulee mainita, koska ehkä joku tästä osaa lukea jotain. Mun mielestä, vaikka mä en tiedä, mä oon jostain syystä tänään hyvin tyhmällä päällä, kai mä oon vaan väsynyt, mutta tota noin. Mutta mun, niin kun, mun ensireaktio on siihen, että tähän pitää suhtautua suurella epäilyksellä, vaikka en ihan tarkkaan vielä tiedä, että miksi. Tietokoneen jutussa löytyy tällainen kohta, että Mikko Alkio on mukaan, kyse ei välttämättä ole niin kuin lahjasta, että Suomen koululla ei ole ongelmaa. Se ei välttämättä ole lahjoitus, se on vain teknologia, joka tarjotaan suomalaisille kouluille, ei yksinkertainen lahjapaketti. En tiedä, miten paljon se vaatii räätälöintiä kouluissa. Peruskysymys on, että siitä voi myös kieltäytyä. Siis yrittää kuntien ihan tasolla sama, saada diilejä ja neuvoteltua, ja sitten sanoo, että sit voi kieltäytyä myös. Mutta miten sitä voi yksittäinen opiskelija tai vanhemmat kieltäytyä, jos kuntien tasolla tehdään tosiaan siis koulutuksia? Eihän niin kuin ennenkään niin ole ollut opiskelijoilla tai vanhemmilla ei niin kuin ole ollut mahdollisuutta kieltäytyä siitä, että minkälaista järjestelmää, minkälaista systeemiä, minkälaista... Mutta aikaisemmin näitä ei ole ollut, niin kuin, eikö tämä lähde tämä homma niin kuin ihan suurin piirtein ala-aste ikäisistä niin lähtien? Niin vaan ainahan niin kuin koululla jotakin softaa, niin kuin, tai niin kuin aina, siis niin kuin nykyään niin kuin joka koululla on jonkinnäköinen tämmöinen järjestelmä. Ei multakaan kysytty, kun mä oon tullut Jyväskylän yliopistoon, tuli, että haluatko sä käyttää Optimaa näin? No niin, käyttää sitä. Mutta siinä on se ero, että no mäkin kun olin opiskelemassa, niin meillä oli joku, olikohan se joku Sunin systeemi siellä, mutta siinä oli se, että se oli sen koulun ostama järjestelmä ja ne tiedot, jotka niillä oli, pysyi tasan sen koulun ylläpitämillä servereillä. Ei mennyt Sunin mihinkään keskusservereille niin kuin tässä Microsoftin tapauksessa. Ja siksi toisekseen, vaikka periaatteessa sitä oli niin sanotusti pakko käyttää, kun opettajat huomasivat, että ei kukaan sitä käytä, niin sinne pisti vaan listan kiertämään, että kertokaa tähän teidän sähköpostinne, niin ollaan sen kautta yhteydessä, eikä kukaan käyttänyt loppujen lopuksi sitä sen koulun järjestelmää missään vaiheessa. Joo, silloin kun minä olin lukiossa, niin siellä lopetettiin Windows 95 mailisysteemin käyttäminen sen jälkeen, kun huomattiin, että opettaja pystyy myös, kuka tahansa esimerkiksi maantiedon opettaja pystyy menemään meidän kotihakemistoihin ja siirtelemään meidän tiedostoja siellä ja lukemaan meidän postit. Onko tämä homma kehittynyt sen jälkeen, mutta jotenkin nämä koulujen systeemit ei ole kyllä koskaan mua hirveästi vakuuttanut. Niin. No, yliopiston niin, kyllä, mutta niin, peruskoulu ja niin lukio. Mä en tässä ymmärrä niin kuin, tavallaan, minusta tässä niin kuin, keskustelussa, niin okei, totta kai siis niin tämä nyt pätee ihan niin kuin, tämä perushuoli, eli niin kuin, kukaan hyödyntää niitä tietoja. Niin totta kai siis pitää niin kuin aina niin kuin homma junailla niin, että siinä ei kenenkään oikeus tai yksityisen suoja tai mikään diba-daapa kärsi. Mutta minusta niin kuin tämä keskustelu on jotenkin, niin kuin, tämä niin, kuin niin paljon saa semmoista negatiivista kierrettä ihan vaan sen takia, että siinä on Microsoft. Okei, on toi, niin kun, toi niiden lahja on niin kun, siis samaa kastia kuin se, että kun päivittäin soittelee Sanoma VSO:lta tai tuota, Bonnierilta, näin, että meillä olisi sulle tämmöinen lahja näin. Mutta niin kun, tuota, että haluatko minkä lehen, haluatko tekniikan maailman ja tähän ei sisälly muuta kuin se, että sitten sä maksat sen jälkeen myöhemmin. Mutta, niin, kun, niin mistä lahjasta niin kun, minkä, haluat maksaa? Niin, mistä lahjasta haluat maksaa, mutta niin kun, siis, jokainen systeemi maksaa jonkun verran. Jokaisella systeemillä on jotakin ylläpitokuluja, jokaisella systeemillä on räätälöintikuluja. Näin. Mutta niin kun, tavallaan niin, tämä koko keskustelu niin kun, saa ihan niin kun, täysin ylimääräisen Microsoft negatiiviskierteen. Mä, se on varmasti joo, osaksi mutta, totta, joo. Mutta mä en ole täysin samaa mieltä sen takia, koska siis kyse ainakin mun silmistä tässä on nimenomaan siitä, että kuka sitä järjestelmää hallinnoi. Ja kun eilen se hallinnoitsija on ollut se koulu, ja sitä tietoa ei ole siirtynyt koulun ulkopuolelle, mutta tässä järjestelmässä eikö? Sitä hallinnoi Microsoft. Ja tota noin, se on Microsoftin servereillä. Ja jos kyseessä, ainakin minä, jos voisin sanoa omasta kohdasta, että jos kyseessä olisi sitä vaikka Apple tai kyseessä olisi Sun ja olisi kuka tahansa, jos olisi tämmöiset ehdot tässä lahjassa, niin kyllä mä ainakin pitäisin yhtä kovaa meteliä. Muiden puolesta mä en voi puhua mitään. Se, ihan tämmöinen kysymys tähän väliin. Montako kertaa te olette nähnyt otsikon, jossa on lukenut jonkun yliopiston, jonkun koulun tietojärjestelmiä on murrettu tai murtauduttu? Aika monesti. Montako kertaa te olette lukenut, että Microsoftin tietojärjestelmiä on murtauduttu? Ei. En mä mitenkään halua kannattaa Microsoftia tai mitään muutakaan yritystoimintaa sen taustalla, että nämä yritykset saisi meidän oppilaiden tiedot, vaan siitä, että nyt voi olla ensimmäinen taho, joka pystyy pitämään ne pahimmat crackerit pois. Epäilen. Yleensä ei ole tietomurrossa tavana niin kuin mennä hirveän pitkälle kaupungille huutelemaan, paitsi jos niissä on oikeasti sellainen perä, että on jotakin isoja määriä tietoa vuotanut ulos, tai se on jotenkin muuten niin merkittävää, että se päätyy johonkin mediaan. Mutta se, että koulussa on koko ajan jatkuvasti jonkinlaisia tietomurtoja tai pieniä niin kuin ongelmia. Niin. Pitää paikkansa. Se on niin voi olla ehkä yksi asia, mitä ei niin paikallislehdistä lueta. Niin kyllä mä niinku luotan enemmän Microsoftiin kuin Suomen esimerkiksi lukijoiden ATK-tukeen. Että. Mä luotan enemmän Suomen tästä tapauksessa Microsoftiin kuin Suomen lukijoiden ja peruskoulujen ATK-tukeen, koska se ATK-tuki voi olla mitä tahansa. Se ei välttämättä ole edes mitään. Se voi olla, että joku on lukenut harrastukseksi. Mitä tarkoittaa sana tietoturva ja sen jälkeen lähtee paasaamaan siitä. Silloin meidän kuitenkin kannattaisi ehkä puhua siitä, että minkälaiset tämmöiset tietoturvasysteemit meillä kuuluu olla kouluissa ja millä tasolla niiden hankinnat pitää mennä. Se mikä mua tässä eniten pänni on se, että meillä on periaatteessa niin kuin julkinen hankinta kyseessä ja siitä lähdetään tekemään tällaista niin kuin linjapäätöstä sillä perusteella, että eräs yhtiö ehdottaa tätä ja siinä ei ole semmoista isoa julkista keskustelua näistä vaihtoehdoista, että lähdettäisiin niinku puhtaalta pöydältä ja kaikki samanvartaisena niinku arvosteltaisiin. Niin, mutta se tehdään kuntatasolla päätös. Se päätös? Siis se tehdään kuntatasolla, niinku kunnissa itse päätetään, niillä on omat säännönsä, miten ne valkkaa ne palvelut. Ja ne niinku käyvät, että niinku tavallaan se, että jos Matti Vanhaselle tätä tarjotaan, niin se Matti Vanhasella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että niinku otetaanko tämä käyttöön jossakin. Ainut opetusministeriölle se ilmeisesti kuitenkin tehtiin se tarjous. Ja Matti Vanhanen on kuitenkin sellainen tietty auktoriteetti, joka siinä takana omalla hymyllään ja niin kuin kannustuksellaan saa sen asian kuulostamaan painavalta ja paremmalta. Ja siis yksi asia, mikä mua tässä oikeastaan ihmetyttää, jos mennään niin kuin ihan tälle tasolle, että kuka hallinnoi, missä hallinnoi, miten hallinnoi, niin mä melkeinpä kyseenalaistaisin tämmöisen järjestelmän tarpeellisuuden edes täällä, koska kenellä suomalaisella, varsinkin koulu, lukio, yliopisto tämmöisen niin kuin alle 60-vuotiaalla ihmisellä ei ole sähköpostiosoitetta jo valmiiksi. Mä en tiedä kaikille yhtäkään. Kaikille pitää tarjota. Koulussa pitää tarjota sikäli, että jos ei jollakulla ole niin kuin ala-astelaisella, esimerkiksi sun vanhemmat ei ole jostain syystä niin kuin pystyneet annetaan tällaista opetusta, niin kyllä se niin kuin peruskoulussa mun mielestä kuuluu asiaan. Sitten taas se, että niin se kuuluu, mutta se kuuluu siinä vaiheessa valita, että voidaan, voidaan esitellä, että näitä palveluita on erilaisia. Ja sitten näytetään, että tämmöinen on sähköposti, ja sitten esitellään, että sä voit käyttää sähköpostia esimerkiksi Gmailin, Yahoon tai minkä tahansa kanssa. Tai sitten te olette saaneet... Ei tulisi ikinä toimimaan, siis koska... Se on toiminut tähän asti. Ei, esimerkiksi kun yliopistot, jos niin kun se lähtisi sille pohjalle, että se olisi villinä, että kukin valitsee omansa näin, niin hommat ei toimisi enää yhtään. Siis minkä takia se ei toimisi yhtään sen? Siis ihan oikeasti, kun opiskelijoita tulee, niin edelleen niin kun suurimmalle osalle pitää opettaa käyttämään sähköpostia. Siis on edelleen älyttömästi, jotka ei ole ikinä joutunut käyttämään sähköpostia tai tarvinnut käyttää sähköpostia. Tai niin kuin hirveän monet on... peruskäyttäytymissääntöjä pitää opettaa ihmisille. Ja niin, ja ihan siis niin käyttötaitoja, miten lähdetään liitetiedosta. Että niin kuin teini niin. Saattaa osata, että se osataan niin osata mesettää näin. Mutta siis semmoinen niin kuin, toimiminen niin kuin tämmöisen oppilaitoksen yhtenä niin kuin osana ja olla mukana niin kuin, että sähköpostin listalla ja niin kuin koordinoida sun omia opintojasi, niin se ei onnistu niin kuin millään muotoa sillä, että se on niin kuin hajapalvelu. Että siinä niin se yhtenäisen systeemin opettamiseen menee niin kuin ihan älyttömästi aikaa. Ja se sähköpostiosoite toimii sellaisena tietynlaisena autentikointina, että koska sitä on vaikea väärentää, niin se, että sulla on etunimi.sukunimityyppinen osoite, niin susta tiedetään, että sä oot koulun opiskelija. Kun sä mailaat jostakin, niin voidaan tällaisella aika epävirallisella maillakin jo hoitaa asioita, koska nähdään, että sä oot todennäköisesti opiskelija. Yksi tietysti tässä vaiheessa, jos ruvetaan menemään, sitten myöskin tämä keskustelu venyy nyt, mutta antaa venyä. Se mikä tässä on, niin okei, nyt mä kuulostan todella vanhalta jäärältä. No niin. Mutta tämä on se, että mihin, jos tämä on näin vaikeeta, jos ei ole hyvää vaihtoehtoa, niin kuin ilmeisesti... Ainakin mä päättelisin, että siihen me ollaan tässä päädytty, että hyvää vaihtoehtoa ei tässä vaiheessa oikein ole semmoista, mikä olisi kaikille hyväksyttävä. Niin mihin me tarvitaan? Ei silloin, kun minä olin koulussa, niin Samperi Soikoo tarvittu mitään sähköposteja, eikä tarvinnut itse koordinoida opintojaan internetissä, netissä, vaan silloin me marssittiin opinnonohjaajan huoneeseen ja sanottiin, että päivää, haluaisin tehdä näin. Ja sitten katsottiin, että onnistuuko. Ja sitten vielä ohjattiin, että jos sanottiin, että no onkohan tämä ihan järkevää, että sulla on tämmöiset ja tämmöiset vaihtoehdot, niin onko tämäkin nyt vaan sitten tämmöistä, että säästetään ja laitetaan tekemään tämäkin homma sitten itse ja sitä tarvitaan ei, lahjoituksia. Tämä perustuu tähän luokattomaan lukioon ja sitten tuossa tähän myös yläasteelle tulee sen valinnaisuuteen ja tällaiseen. Mä en tiedä, ajatellaanko nyt pikkusen liian niin esimerkiksi korkeakoulurakenteisen opintojen kautta tätä, mutta mä en tiedä nyt ihan oikeasti, että mikä toi laivet edu olisi, mitä kaikkea se sisältää, että siinä ilmeisesti ei kuitenkaan mennä ihan kurssivalintatasolle, että siinä mennään enemmänkin tähän viestintasolle, vai? Jännä nähdä. No, se, me tosiaan... Jotakin opiskelijoiden tiedoista ja olisi kiva tietää, mitä se paketti on syönyt. Pitäisi varmaan tähänkin jonkun meistä ainakin perehtyä vähän paremmin, niin voidaan pitää vähän vihjeellisiä ja yritetään ensi viikolla. Ja ehkä odotamme ja näemme, että mitä se oikeasti tarkoittaa, koska siitähän ei kauheasti ole annettu. Mutta mielenkiintoinen keskustelu mun mielestä ihan konseptitasolla. Ei sitä kannata tutustua, kun faktoista on paha väitellä, mutta mielikuvista niin. On paljon helpompaa. Kristillisdemokraatit... Mielikuvista kun puhutaan, niin tässä on taas yksi. Aivan. Kristillisdemokraatit haluaa tietokonepeleille ennakkosensuurin. Ja ne haluaa samantyyppisen järjestelmän ilmeisesti ymmärsin kuin elokuville, että laitetaan ikäraja ja jos olet ikärajaa nuorempi, niin tuotetta ei voi laillisesti ostaa. Jossa vaiheessa minä hämmästyin, että eikö meillä ole tämmöinen systeemi jo? Meillä on jo eurooppalainen standardi. Niin. Onko se oikeasti... Sanotaanko sitä ennakkosensuuriksi? No Helsingin no, Sanomat. No eihän sitä sanota, vaan se on niin. Tarkastus ja sen idea on se, että niin, siinä on ikärajat ja ainoastaan se 18 vuotta sitoo lainvoimaisesti myyjiä, että ei saa myydä alaikäiselle. Et sinänsä tavallaan tässä ei oikeastaan nämä kristillisdemokraatit eivät vaatineet sensuuria, jossa poistetaan niistä peleistä jotakin. Sitäkin on aikanaan niin. Maailmassa tapahtunut tuossa 80-90-luvulla, mutta ei sitä enää niin kuin Suomessa ole. Että tässä on kyllä pikkasen vedetty otsikossa... Niin kuin vähän ohi aiheen, vähän dramaattisempaa. Pekka Vuoristo, Helsingin Sanomat. Puhujan kulma paheksu. Puhujan kulma paheksu. Pekka Vuoristo, joku tuttu henkilö vai? Ei. Se on tämän jutun kirjoite. Mutta on! Tota, siis mitä eduskuntaryhmä sanoo lausunnossaan on, että peleihin tulee sisällyttää tarkka kuvaus pelin sisältöominaisuuksista ja tarinasta, pelaajalta edellyttävästä toiminnasta, väkivallan hallitsevuudesta ja raakuudesta sekä pelin eroottisesta sisällöstä. Tämähän meillä on jo. Eikö jenkeillä ole tarpeeksi tissejä? Onko jenkeillä, vai onko Suomessa niinku, ei tai ole tätä kuvausta, että niinku mistä se tulee? Itse asiassa just tässä kattelin jotain podcastingia, videopodcastingia, itse asiassa kattelin, missä Jenkeissä oli tämmöinen uusi palvelu kuin whattheyplay.com, jossa siis nimenomaan nämä tyypit siellä niin pelaa koko pelin läpi, jos siinä on sanottu, että siinä on niin pornografiaa tai väkivaltaa, ne pelaa sen läpi niin, että ne löytää siitä sen ja ne kertoo siinä, että millä tavalla sitä väkivaltaa siinä esiintyy. Eli arvostele peliä, eikä anna mitään arvosanaa sen, että kuinka väkivaltainen, vaan siitä esimerkiksi vanhemmat voi käydä katsomassa, että mitä se oikeasti se lapsi pelaa, että mitä sieltä pelistä itse asiassa löytyy. Mun mielestä palveluna ihan vänkän. Eihän toi olisi mun mielestä huono juttu, että se kuvailtaisi, että vanhemmat nimenomaan tietäisi paremmin, mitä lapset tekee, ja sitten voitaisiin keskustella niistä asioista. Ja kun on tutkittu, ja mun mielestä se olisi parempi, koska silloin molemmilla on, tai ainakin vanhemmilla olisi sitten jonkinlaista faktaa, eikä vaan mielikuvia, koska mä veikkaan, että näistä myös lentelee sitten netissä myös paljon semmoisia perättömiä huhuja, mitä se sisältää. Niin, siis Mannerheimin lastensuojeluliiton tutkimus sanoi, että lapset toivoisivat, että vanhemmat pelaisivat enemmän niiden kanssa ja olisi kiinnostuneempia siitä hommasta, että mitä ne tekee verkossa ja mitä ne ylipäätään haluaa tietokoneella touhuta. Sitten jos ei vanhemmat jaksa olla hirveän kiinnostuneita siitä, että mitä pelataan ja mitä tehdään, niin tässäkin kovasti yritetään haluaa. Muistatteko vielä jollakin kaukaisia aikoja, jolloin niin tietokonepelien lootissa grafiikat oli hienoja, siinä oli semmoisia isoja lihaksikkaita miehiä, jotka ammuskeli örkkejä ja näin. Ja sitten kaikki vanhemmat paheksui, että hui tuommoista väkivaltaa. Ja sitten se peli, minkälainen se oikeasti oli, kun se laittoi siihen epämääräinen pikseli, missä juoksettelee edestakaisin. Semmoinen vihreä pikseli juoksee näin, ja sitten lähtee semmoinen keltainen laatikko. Jos siinä oli 3 punaista pikseliä, niin se meinasi, että siinä on verta, ja sitten se oli ehkä vähän huisupeli. Olenhan se tietysti. Voi. Minä olen nähnyt niistä 3 pikselistä painajaisia monet työt, kun älkää yhtään väheksykö tätä. Siksikö se on nukut aina pommia? Kerran nukkunut pommia, ja sitten se on niin kuin, että aina nukun pommia. Ei nyt hukata hyvää yleistystä. Jos vanhemmat haluaa olla esimerkiksi antamatta lapsilleen sotaleluja, mutta sitten lapset saattaa pelissä päästä tällaiseen, niin voihan se olla sitten vaikea olla johdonmukainen kasvattaja, jos ei tunne näitä pelejä. Mutta joo, mä itse asiassa ihan luulin, että niinku pelit olisi jo menossa ennakkotarkoituksen piiriin, mutta jos eivät ole, niin totta kai siinä, missä kaikki tietysti siinä on se, että tämmöinenhän, siis sama juttu kuin on elokuvatarkastamo, niin eihän siinä ole niin kuin mitään pahaa päinvastoin. Ongelmahan tulee sitten olemaan resurssiongelma, koska pelejä kuitenkin tulee aika paljon, ja jos sen leffan pystyy katsoa keskimäärin 2 tunnissa, niin kun pelien tämä pelausaika on hieman erilainen kuin muuta, niin siinä tulisi aika iso ongelma, että miten nämä tarkastukset saadaan tehtyä, jos sitä, kun se käytännössä vaati sitä, että jonkun tosiaan pitäisi pelata se peli läpi. Niin, no tietysti siinä on Suomen nörteille seuraava messiasduuni, että suosittelen vanhempia, jotka jo Lontoon kieltä osaavat, niin käydä sitten tuolla whattheyplay.comissa, koska siellä on ilmeisesti aika hyvin noita pelejä itse asiassa tässä nopeasti, kun niin löytyy, niin siellä tosiaan on kerrottu aika pitkiä tarinoita tästä. Kyllä, kyllä. Okay. Norjan yleisradioyhtiö, ainakin ymmärsin, että se on Norjan yleisradioyhtiö, NRK, on tehnyt aika hilpeän tempun. Ne ovat laittaneet suosituimman televisio-ohjelmansa Nordkalotten 365 jaksot vertaisverkkoon oma-aloitteisesti ilman minkäänlaista kopiosuojausta, ilman mitään, noin vaan, että sinne. Kiitoksia, näkemiin. Joo. Itse asiassa palaus edelliseen. Chatissa Janne lähetti linkin V2.fi, jossa sanotaan, että tämmöinen Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys Figma ry on julkaissut nyt lehdistötiedotteen, jossa selvennetään, miten pelin ikärajojen määritys Suomessa toimii. Eli tämä on vastauksena tälle kristillisdemokraateille. Vastoin julkisuuteen tullutta virheellistä tietoa tietokone- ja videopeleillä on käytössä ennakkotarkastus. No niin, pelien ikämerkintöjen määrittely tehdään eurooppalaisessa yhteistyössä. Pelit on vapautettu kuvaohjelmia käsittelevissä laissa kansallisesta ennakkotarkastuksesta, mutta pelit ennakkotarkastetaan koordinoidusti yhteiseurooppalaisen BEGI-luokittelun toimesta. Eli siis täällä on 3 vanhemmat, 7 vanhemmat, 12 vanhemmat, 16 vanhemmat ja yli 18-vuotiaiden pelit. No niin, siis tämä, että kyllä niin niissä bokseissahan näkyy niitä lukemia. Ilmeisesti niitä oli myös lisäksi näitä kristillisdemokraatteja huolestuttanut se, että oli viime vuonna testattu, voiko pelejä ostaa alaikäisenä, ja ilmeisesti näitä K18-pelejä oli saanut aika monesta paikasta. Että sitten ei vissi ehkä näissä myyntipaikoissa ole tietty, että tämä laki sitoo, no, että mutta siis 18. Kaikki. Kyllähän lapset pystyy ostamaan tupakkaakin ilman sen suurempia ongelmia, kun tietää vaan mihin mennä, että lisälainsäädännöllä ei tuommoista saada kyllä missään vaiheessa kitkettyä, mutta tota noin. Oikeastaan tämä kertoo lähinnä siitä että ehkä lausunto oli vaan vähän asiaa tuntematon siinä mielessä, että vaaditaan järjestelmää, joka on jo olemassa. Toisaalta näin sai ainakin keskustella aikaa ja näin sai tämän asian niin pysymään vähän aikaa otsikoissa ja ihmisten mielessä. Niinpä. Ja minkä asia? Joo, eteenpäin. Erkka ei muista, mistä puhutaan. Se meni jo. Näin nopea oli 15 sekuntia tälläkin asialla. Muistatteko vielä Norjan yleisradioyhtiö ja torrentit? Se oli meidän seuraava aihe. Jutun kuvassa näin tuollainen jamppa, joka kuvaa tuollaista juurakkoa. Se on ihan laatu sarjalla. Siis sarjalla on 50% markkinaosuus. Se on äärimmäisen suosittu sarja. Siis ilmeisesti dokumenttisarja ymmärsin, missä tämä kuvassa virnistelevä jamppa kuvaa juurakkoja pitkin Eurooppaa. Elikkä siis ne pelaa World of Warcraftia, kun eikö siellä kuitenkin kaivella jotain juuria? Ehkä. En mä tiedä. Mä en ole koskaan pelannut World of Warcraftia. Mä en osaa sanoa. Siis tosiaan rohkea beta-testi ja ilmeisesti suosio on ollut varsin messevä. Okay. Ensimmäisen päivän jälkeen 8000 latausta oli valmistunut, eli 8000 latausta oli päässyt loppuun asti. Ja laatukin itse asiassa on aika hillittömän hyvä, että siinä mielessä jäädään odottamaan, että Suomen yleisradio lähti samanlaiseen hommaan mukaan, koska siis mitään syytähän ei ole tekemättä, koska tästähän ei ole niin kuin ylimääräisiä kuluja muuta kuin sitten, kun ne tekijät tulee ruinaamaan, että me halutaan lisää rahaa, koska tekijät nyt on semmoisia, että ne haluaa palkkaa vaan sen takia, että ne käy heilumassa jossain kameran edessä, minkä suurin osa ihmisistä kuitenkin tekisi ihan ilmaiseksi mielellään, joten mitä nekin tulee tänne viisastelemaan asioista, joista ne ei tiedä yhtään mitä ja estää kehityksen etenemisen ja muutenkin. Oletteko sitä vielä siellä? Kuunnellaan suurella mielenkiinnolla. Mihin tämä on menossa vai? Mä en tiedä yhtään, mihin tämä on menossa, joten kommentoikaa ihmeessä asia. Seuraava. Ei mitään kommenttia, eikä tämä ole hyvä juttu? Mä jään miettimään tästä, kun puhuttiin yleistä näin, että niin kuin minkä helvetin takia, niin mä en kyllä ymmärrä, että niin jotkut ohjelmat on niin vaikeaksi tehty saatavilla sillä areenassa, mutta miksi uutisia ei pysty katsoa millä lystää? Hiljaisuus. Meillä ei varmaan sellaista vastaajaa nyt langalla, joka osaisi näihin meillä sanoa. Meillä on niin kuin mediaporsas Henrik Anttonen Ylestä. En päivä. Minä vastaa Areenasta. Mä en tykkää Areenasta niin, edessä. Tämä on aina isoissa firmoissa, että jos sä oot töissä jossain niin kuin paikassa, jollain puolella, niin sit sun pitäisi tietää, että jos sä oot vaikka esimerkiksi Nokialla töissä markkinoinnissa, niin sun pitää ottaa korjaa kaverin puhelin. Totta kai. Siis tota noin, mistä mä tiedän... Mistä muuten maksetaan? Mun on pakko sanoa, mä sanoin tässä äsken, että mä en edes tykkää Areenasta ja tota noin, tiedän, että mä saan siitä palautetta, kun ihmiset ihmettelee. Siis täytyy korjata ennen kuin mä saan ne vihaiset ja kummeksuvat palautteet. Siis mä tykkään Areenasta palveluna suunnattomasti. Minkä takia mä en tykkää Areenasta on se, että mä aina unohdan laittaa PopTalkin fileen sinne ja sen takia siitä tulee aina ylimääräinen työvaihe jossain vaiheessa. Eikö ole hyvä syy? Kyllä, ehdottomasti. Mutta mitäs Italiassa? Italiassa vahingossa, joskaan mä en ihan ymmärtänyt tätäkään uutista, Italiassa vahingossa laillistettiin MP3-tiedostojen siirtely vertaisverkossa. Italiassa on siis hyväksytty laki, joka mahdollistaa musiikkitiedostojen siirron vertaisverkoissa koulutustarkoituksiin, koulutuksellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin, kunhan sen laatua on pienennetty. Heikennetty. Ja kun se laatu on heikennetty teknisesti, niin sehän tarkoittaa, että tämä on teknisesti niin kuin varattu termi, eli tämä tarkoittaa tiettyä asiaa. Tämmöisiä pakkausmuotoja, jotka ovat siis heikentävät laatua. Ja ne ei ollut ymmärtänyt ilmeisesti nämä lainsäädät sitä, että tosiaan ne antaa sitten niin kuin näin ison portin aueta, että kaikki tämmöiset musiikkimuodot, jotka tosiaan käyttää tällaista lossless-systeemiä, on sitten sen jälkeen näissä tarkoituksissa vapaata ristaa. Tässä ruvettiin jo keskustelemaan siitä, että mikä on niin kuin tämän opetustarkoituksen esimerkiksi raja, että voidaanko ajatella tämmöinen iso, hyvin järjestetty kirjasto, musiikkia, olisi esimerkiksi tämmöinen yleissivistävä opettava palvelu. Miettikää, jos niillä olisi nyt ollut semanttinen web, niin se olisi voinut kysyä, että anteeksi, oletko nyt ihan varma, että haluatte käyttää sanaa degraded? Ja sitten se olisi sanonut, että itse asiassa sinä halusit tietää Palsternakan keittoohjeita ja tota noin, tässä laita pippuria ja keitä puoli tuntia ja sitten sinne voi laittaa vähän lihapaloja sekaan ja sitten kaikki on onnellista. Proskiuttoa, mitä ne italialaiset syö, pastaa ja proskiuttoa. Niin, Berlusconin kinkkua ja muuta kivaa. Mm. Niin, ja ne olisi kysynyt, missä maassa on patruot ja... Semanttinen web olisi tietysti vastannut. No Suomessa tietysti. Niin, tietysti. Ja se, paitsi että se olisi olettanut, että itse asiassa halusit tietää mopon duunausohjeita ja kuinka puhdistetaan kaasutin. Ja sitten sä et olisi saanut hakutuloksia mistään muusta. Mutta on niin. Sikäli jännä tosiaan, että nyt Euroopassa yritetään tehdä tämmöisiä yhtenäisempiä päätöksiä asioista ja sitten täällä tosiaan mokaillaan ja soloillaan eri maissa ja sitten katsotaan, että näitä tällaista paikattua tänne jollain linjanvedolla taikka pystyykö ne pyörtämään tätä lakia enää, koska ne hyväksy ei ole. Ainahan lait silleen pystyy pyörtämään. Ei siinä mitään. Tietysti Italiassahan tuo poliittinen tilanne on hieman hämmentävä nyt muutenkin, kun hallitus kaatui justiinsa ja muuta, että tässä tämänkin puolesta voi tässäkin asiassa tapahtua niin kuin ihan mitä tahansa seuraavan 2 kuukauden aikana. Että. Mutta sillä aikaa, jos olet Italiassa, mä tiedän kyllä muutamia ihmisiä, jotka joko asuu tai käy säännöllisesti Italiassa, mutta en tiedä, onko yksikään kuuntelijoista Italiassa, niin tota noin. En osaa sanoa. Lego täyttää 50 vuotta. Syvä hiljaisuus. Mitä ihmettä? Ettekö te ole leikkinyt Legoilla? No kuka niillä ei olisi leikkinyt? Legot on mahtavia juttu ikinä. Niitä ei ole koskaan tarpeeksi. Se on totta, niitä ei ole koskaan tarpeeksi. Hessu tuli tota noin promotoimaan Hessun kahvilaa, mutta me ei olla ihan vielä siinä vaiheessa. Hyvää päivää vaan kaikille. No niin, mutta me puhutaan vielä Legoista. Onko Hessu leikkinyt Legoilla? Onko Legoilla jotain hienoja juhlavehkeitä? Siis on leikkinyt Legoilla, joo, mutta tota, niin mä on varmaankin, olin tuossa pienessä tuossa punasiirtymässä, kun mä kuuntelin vasta jotain toista juttua tuolta lähetyksestä, että olette ilmeisesti jossain Lego-jutussa menossa. Siis, joo, että siis olen leikkinyt Legoilla. Siis, mut siis... Ne oli kyllä puisia ja patterin välissä, mutta... ei Legoista saa tehdä mitään erityisiä juttuja. Siis mikään ei ole niin karseata kuin Legot. Sä ostat niinku paketin Legoja ja sit se kertoo, mitä sun täytyy niistä rakentaa. Ei se ole Legon idea, kun Legon idea on se, että sulla on tällaisia geneerisiä palikoita ja sä voit rakentaa niistä justiinsa sen, minkä sä haluat. Niin, mutta ne ohjeet on sitä varten, että jos jollakin ei ole mielikuvitusta, mitä se niillä tekisi, niin sitten se voi seurata niitä ohjeita. No, mutta sitten ei kannata leikkiä Legoilla. Erikoisia paloja, joista voi tapella kavereiden kanssa tehdessä. No, se on kyllä totta, että niissä paketeissa, sitten kun tulee erikoisia Legoja, niin sitten niitä voi käyttää ihan eri tavalla kuin alun perin. Mutta siis minun lapsuuteni iso osa muodostui siitä, kun mulla oli valtava... No valtava, siihen aikaan kaikki tuntui valtavalta, mutta sanotaan iso ämpäri, joka oli täynnä tällaisia niin kuin ihan perusleegoja. Mä sain rakennettua niistä niin kuin vaikka mitä, mä rakensin niistä tota noin, esimerkiksi yksi, mistä myös pidin lapsena ja oikeastaan pidän edelleen suunnattomasti, on kylpeminen, niin mä rakensin. Joo. Niin. No, mutta Legoista puheen ollen vielä, niin kuinka monella teistä on lapsuuden ajan Legot vieläkin tallessa? On ne jossakin. Mutta mitä tapahtui Henrikille? Se tapahtui semmoinen, se rupesi niin nostalgiseksi, että se tuli semmoinen aika repeämä. Se siirtyi lopulta. Se lähti lapsuutensa leikkimään Legoilla. Niin. Mutta tässä on se, että Henrik ilmeisesti striimaa. Mä oon katsoa ollaan mulla niin. Verkossa. Ja vaan yhtäkkiä särisi ja katso se ääni. Katsotaan tekeekö se vielä palun tulevaisuuteen. Quantum Leap. Mutta sehän kyllä hostaa tätä. Kyllä sen pitäisi olla vielä edelleen jossakin. Ainakin striimi on päällä. Että toivottavasti menee myös noin. Taikka meidän ääni ei enää menekään minnekään nauhalle. Tai liveen. Henrikin kohdalla yrittää tätä keskusteluakin. Ehkä se tekee vain joku jekuun. Striimin kautta. Kyllä ainakin streamissa on kyllä virta päällä. Mä kokeilin, jos täällä riittää kaista, niin mä yritän kuulla. Chattiväki ainakin puhuilee, että ollaan edelleen elossa. Tää hyvin kuuluu, okei. Okay. Tämä yhtäkkiä on musta kauhean jännäväksi. Hessu muuten, jaksatko valaista meitä? Tässä on Jaikun puolella ihmetelty, että ihmiset ei mennä saada konfirmaatiomaileja noista streamin tunnuksista. Onko niissä jotain vikaa? Tämä uusi systeemi taitaa antaa. Se edellinen ei antanut. Uusi systeemi toimii, joo. Vanha systeemi ei pelannut. Siis nyt tässä toimii. Mutta se ei ole lähettänyt niitä vielä. Ainakin minä ja muutama muu Happosade ja joku muukin vielä valitteli Jaikussa, että ei ole meinannut tulla niitä vahvistusmaille. Milloin te lähettelitte, kokeilitte? Mä lähetin tuossa silloin, kun tämä lähetys alkoi, mutta Happosade on vissiin laittanut jo pari tuntia sitten. No, mä just tuntia ennen kuin alkoi, niin itse rekkasin sisään. Se kyllä sitä kesti kauhean kauan ennen kuin se meni läpi, että okay. Niin se sivu latautui. Käsinkö sä edes sun niitä väänät? Ei, kyllä se on siis, nyt mä itse asiassa en kuulu yhtään äsken, mitä te puhuitte täällä nyt vahvasti jotain kosmista säteilyä ilmassa, mutta niin, epäilen, että painetta niin kyllä niin ihan automaattisesti tästä tuli. Auringonpilkkujen maksimi on vissiin tulossa ihan oikeasti. Peikkaisin, joo. Siis vaikuttaa siltä. Henrik sanoi, että kaikki tulee ja menee nauhalle paitsi minä. Minä en pääse enää mihinkään. Joo. Vetäkää ohjelma pakettiin. Mennäänkö takaisin tähän Lego-asiaan, eli Lego täyttää 50 vuotta. Lauletaanko paljon onnea vaan? No jätetään se laulu väliin, koska... Joo vaan. Paljon onnea. Lego. Henrik kuulutaan chatissa, että ei saa laulaa. Lauletaan lisää. Se ei ole Podsafe-biisi. Nyt rikottiin tekijäoikeutta. Ai niin, mutta ei olekaan. Ollaan lirissä koko porukka. Pahasti. Niin. Hei, kuka se omistaa? Se on toi... Se sävelmä on tuota... Taitaa olla... Se on edelleen on julkista, mutta sanat menee... Warnerille tai jonnekin. Eli meidän pitää vaan hyräillä se. Henrik. Tai Warner omistaa. Onne tulee teosta. Saatiinko me chatin kautta paskalinkkiä tälle viikolle? Ja näin minä sitten pistin hommat, buuttasin lähestulkoon, että pääsin takaisin, kun eihän ne ilman minua mitään osannut, mutta täällä heti jo... oltiin lopettelemassa. Uudestaan, eikö toi Erkka, mitä äsken välätit? Niin, tässä tämän kaauksen aikana huomasimme, että Larin Skype-avatar näyttää ihan Mikael Jungerilta, kun sitä katsoo riittävän etäältä. Joten pystyisitkö, Lari, sanomaan nämä kuuluisat sanat? Mikäs nämä kuuluisat sanat? Täällä valitsee ihmeellinen pulla myös mieliala. Kanava lähti, so fucking what? Kirjoittakaa se nyt johonkin. Täällä valitsee ihmeellinen pullamössä mieliala. Eikö se oli pullamössä tappiomieliala? Niin, pullamössä tappiomieliala. Tappiomieliala. Ei tässä tule mitään. Lari opettelee sen seuraavaksi kerraksi. Me lopetetaan nyt, koska Hessun pitää kohta aloittaa. Hessu, mitä tulee Hessun kahvila podcastissa tai Hessun kahvila ohjelmassa hetken päästä? Joo, tällä kanavalla seuraavaksi Hessun kahvila, totta kai, ja siellä tulee tämmöistä helvetin muista säätöä ja hässäkkää. Tietenkin, ihan niin kuin täällä. Ihan perussetappia, niin just, että tämä sama, hei, tämä sama jatkuu. Se hyödyntää meidän listaa. Ai perkele, luuks mä vahingossa sen teidän listalta? Sori, hei, Kalatalous Jussilta mun terveisiä, se on tuossa privaattichatissa, se esiintyy mulle privaatissa. Niin, ihan hyvä meini. Lapchat. Siihen pitää saada tuoteselosti ja ikärajat. Tämä alkaa pätkimään mulla sen verran pahasti, että ensi viikolla taidetaan koittaa saada Pörni striimaamaan. Mutta minä vedän näin ollen tämän homman yhteen, koska tämä kaatuu niin teknisesti kuin sisällöllisestikin tämä homma käsiin selkeästi. Joten kiitokset Suviko Oy Puusepän liikkeestä. Kiitokset Lari. Kiitokset. Pitäisikö nyt sanoa tällä kertaa, että kosminen kotini on netissä www.google.fi ja siellä hakusana Mikael Jungner. Okei, okay, Mikael Jungner siis toisin sanoen. Hessu tuli... Facebookissa kuitenkin on. Voi olla, en tiedä. Hessun kahvila, tai Hessu tuli lopuksi, joten hauskaa, että pääsit piipahtamaan. Kiitos. Erkka oli paikalla blog.erkka.com. Kiitoksia, olet kaunein. Jaha, no ei sitten kiitoksia. Ja Pörni joutui lähtemään lastenhoitotehtäviin, toisin sanoen epäilyttävät prioriteetit hänellä jälleen kerran, mutta en minä sille mitään mahda, jos ihmiset eivät ymmärrä olla lisääntymättä puhujainkulman aikana. Ja, tai no ei nyt ehkä aikana, mutta joo. Kuten sanottu, homma alkaa kaatua käsiin, joten minä sanon, että tämä homma päättyy tähän ensi viikkoon ja koitetaan, että saataisiin niin tekniikka kuin muukin selväksi ensi viikoksi, niin tämä ei mene ihan näin sähläykseksi, mutta toisaalta mä tiedän, kun mä oon sanonut tämän, niin tulee hirveästi palautetta, jotka sanoo, että sähläys on parasta, mitä tämä ohjelma tarjoaa, joten katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta tämän myötä puhujainkulma 62 on ohi. Aloitetaan. Sen varma takia vaan kyselee, kun toi Skype ilmoittaa, että Skype ei kuule ääntäsi. Ai, no se on ihan normaali. Joo. Skypeilla on vaikkua korvissa. Mielestäni on pelottavaa, että ne kuuntelee yleensä sitä sun puhelua. niin, sun pitäisi olla onnellinen. Kysyty, että minkä takia sä itse asiassa kuuntelet tätä puhelua. Anteeksi, mä en kuule, että se on tullut yhtäkkiä väliin. Joo, aloitetaanko me? Mä täytyy jää kaivaa. Meidän listaa esille. Ei semmoista ole. Ei semmoista ole. Ei tietenkään. Katsotaan, puhujien kulma 62. Vähän alkoi pätkiä ja tossa, kun kaikki puhuu samaan aikaan. Se saattoi kyllä johtua siitäkin, että kaikki puhuu samaan aikaan. Ja muita koottuja viisauksia. Pitäisi joskus kuunnella nämä vanhat lähetykset, kerätä kaikki noin, mitä mä oon sanonut. Kaikki tällaiset jutut, joita mä aloitan sanomaan, ja sitten ennen kuin mun lause on loppu, niin mä oon unohtanut, mitä mun piti sanoa. Joku voisi tehdä ja siksi minä ostan näkkileipää. Megamixi. Silloin kun oli Salovaara, niin sinähän tehtiin näitä Megamixi. joku voisi tehdä puhuja, onko sinun Megamix. Onko joskus ollut Salova-arki meillä? Mä huomannut, en mä muista. Ei, mutta se teki silloin sen. No eihän sillä sitten mitään väliä. Se on tehtiin vielä radiossakin radio-ohjelmia. Mitä semmosia? No niin, Pop Talk, kuunnelkaa. Se tulee 19.03. Me ei aloitettu vielä virallisesti vai? Ei vielä. Mä en ei, siihen tulee se alkulytiin ja se perinteellytti. Niin. Vielä voi niinku pistää läskiksi, mutta sitten ollaan vakavilla. Siltä varalta, onko meillä mitään paskalinkkisuunnitelmia? Mulla ei ole yhtään paskaa lenkkiä. Paskalinkkisuunnitelmia? Mites tämmönen kuin Microsoft.com? Mulla on aina se Elisa.fi, mutta okay. Mä tiedän. Mm. Ei tai millään Nokia.com. Meillähän on tässä tunti aikaa, joten te, jotka olette chatissa, niin kehittäkää äkkiä paskalinkki, paska, niin se tulee tuohon loppuun, niin pääsette osallistumaan. Tämä tarvittaisi vielä Marko Pyystön lämmittelemään yleisöä tähän alkuun. Se on aitoa tunnetta. Nami, pusi, pusi. En päästä. Joku taso. Otetaan se äänigeneraattori. Mä näen Samuli enemmän. Noniin, mun täytyy tehdä joskus vielä yksi jakso audiokastia, jossa mä kerron, mitä mä tarkoitin sillä, koska jotkut vielä... Niin, siis menee idea kokonaan pois. Puhujan kulma 62, 3, 2, 1. Koskisuomi.org.